sillä, että osaa itse pelata, niin sillä pärjää. Marketboard palaa nyt sitten taas ääneen kevästä alkanen tauon jälkeen. Meillä on täällä vieraana tänään Joonas Puolamäki. Morjesta, Joonas. Moi moi. Ja sitten tietysti asiantuntijana Juha Hyssälä. Moro, Juha. Terve, terve ja hyvää joulua sekä Mikolle että Joonakselle että kaikille podin kuuntelijoille. Yes. Hei, tämä podcast tehdään yhteistyössä taksipalvelu Mikko Niemisen kanssa. Taksipalvelu Mikko Nieminen on Suomen reilun ja paras taksikuski. Käyttäkää hänen palveluitaan. Mikko on kova poika tukemaan futsalia ja tukee myös tätä Marketboardin tuotantoa, joten Mikolle terveistä kiitokset. Meillä on vielä mitään kansainvälisiä peliyhtiöitä. Pitäisikö Juha niille soitella? Soitellaan Aleksi Valavuorelle ensin. Joo, hän antaa neuvoja varmaan. Ja hyvin selvä. Nimenomaan. Ehdottomasti. Lähti heti hirveän kaupalliseksi. Eikä lähdetty laukalle silleen, kun vasta eka 30 sekunnin jälkeen. Hei, taas täällä ollaan Maketin studios tekemässä podcastia. Ja Joonas, otettiin sut ensimmäiseksi vieraksi. Kiva, kun pääsit tulemaan. Tämä on iso asia meille, että saadaan myös liiga pelaajia mestoille. Kiva olla täällä. Ihan ensimmäiseksi tietystikin jengi kiinnostaa. Mä en nyt tiedä, miten sulla meni Ruotsissa, mutta jengi kiinnostaa varmasti se, että sä kävit vuodestintin Ruotsissa, sä oot pelannut myös Englannissa, nyt sä oot takaisin Someron voimassa. Mitä nämä ulkomaanreissut on opettanut sulle muuta kuin sen, että futsal on muualla aika paljon kamalampaa kuin Suomessa? No, tietyllä tavalla siinä tulee väkisinkin vähän semmoiseksi kypsemmäksi pelaajaksi, eli kliseisesti kokemusta, koska sitten on ollut erilaisissa tilanteissa, niin sitten oppii sitä, että aina sillä omalla tekemisellä ja omalla keskittymisellä ja sillä, että osaa itse pelata, niin sillä pärjää. Et ei millään muulla. Et ei se oikeastaan ne ulkoiset olosuhteet saattaa muuttua, mutta se on siitä oman tekemisen laadusta ja omista taidoista kiinni, että miten ne hommat menee. Nyt sä oot Somerolla takaisin siellä Jarkko Ihalaisen hoteissa. Saat tehdä töitä päivittäin Laaksosen Makken kanssa. Teillä on niin sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että kaksi entistä maajoukkueen maalivahtia samassa ringissä taistelemassa samasta peliä ja sitten pelejä on vain 22. Miten se maalivahtitiimi toimii siellä? No, todella hyvin toimii. Siinä on Maja Makke ja sitten on nuorempi kaveri. Toi Rikkilän Niko on siinä kanssa treenailemassa ja ollut Kapin peleissä mukaan ja näin. Makken kanssa on tosi kiva pelata. Makken kanssa mä oon oppinut pelaamaan koko laji oikeastaan. Ja sitten hyvin toimii se, että jaetaan vastuut. Ja joukkoja luottaa meihin molempiin ja me luotetaan toisiimme. Ja se ei niinku ole sellainen ongelma, että me jaetaan niitä pelejä. Se on tähän mennessä, niin kuin edellisellä kerrallakin, se on toiminut oikein hyvin. Ja kuten sanottu, niin mulla on sellainen olo, että mä oon tullut kotiin. Ja se koskee niinku sekä maalivahtitiimiä että joukkoja. Että on kiva palata tuonne. Että saatte niinku toistanne voimaa Makken kanssa. No, mä koen ehdottomasti sen niin ja varmasti uskoisin, että Makke myös. Miten teillä on käytännössä Sovossa maalivahtivalmennus tällä hetkellä? Treenaatteko te keskenään maalivahdit vai onko siellä miten te suunnittelette esimerkiksi harjoitukset? No, just Makken kanssa konsultoidaan toisiamme, että tavallaan ehkä osittain tuon mun päivätyön takia, että kun mä saan jo muita opettaa siellä töissä, niin sitten Makkella on päävastuu ollut ja on itse tosi tyytyväinen siihen, että Makke miettii tosi monipuolisesti, mitä tehdään, että käytetään hyväksi havaittuja perinteisiä juttuja ja sitten koko ajan vähän niin kuin peilataan toistemme mielipiteet kanssa siitä, että mitä uusia juttuja otetaan mukaan. Että totta kai ollaan molemmat jo sen verran kauan pelattu, että tiedetään, että sitä omaa tekemistäkin voi kehittää, niin myös sitä niin kuin treenien kautta haetaan semmoisia, ei niin isoja juttuja välttämättä, mutta semmoisia pieniä juttuja puhutaan keskenään siitä, että miten joku tietynlainen harjoite voi kehittää pelin sisäistä niin kuin tekemistä näin. Vaikuttaako tähän jotenkin sit se, että kun miettii, että Makkehan oli Suomen kuumimpia veskareja 2006-2009 ja pelasi nollapelejä maajoukkueessa, se oli Pojanperän Juhan kanssa silloin niin tavallaan se Suomen maalivahti tulevaisuus. Juha nyt on siirtynyt jo itse pois pelikentiltä. Siihen aikaan Wilgrenin Masahan oli hän, joka teki niitä maalivahtitreenijuttuja. Nyt sitten Mitso-aikaan on tullut Dusan Matic. Oletteko te selkeästi Dusanin koulukuntaa vai sitä vanhempaa koulukuntaa vai yritätkö tehdä jonkunnäköistä niin kuin yhteistyötä molempien koulukuntien kesken? No, mä oon itse tätä asiaa just miettinyt ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että me ollaan löydetty just semmoinen oma tyyli ehkä kumpikin siitä joltain väliltä, että vähän sitä vanhaa meininkiä, mutta sitten niinku otettu niitä tosi hyviä oppeja, mitä Dusan on tuonut, että kaikki on kuitenkin yksilöitä, jotka pelaa, niin Dusanilla on selkeä semmoinen tapa, millä hän haluaa ja millä maajoukkueessa halutaan, että maalivahdit pelaa, ja se on oikein hyvä tapa, mutta sitten niinku tuossa on tietysti se, että pelaamisessa on tosi tärkeä se tunne, ja se, että se tuntuu hyvältä tähän näin, niin mä oon ainakin itse löytänyt semmoisen tasapainon, että sieltä on saanut niitä hyviä oppeja, mutta sitten niinku se ei mieti liikaa. Se vaan pitää olla siinä flow-tilassa ja silleen se niinku itsellä ainakin toimii. Katso muutenkin näitä Dusanin maalivahteja, niin Dusanin maalivahdit on pitkiä ja hoikkia, ja sää ja makke ette oikeastaan kumpikaan niinku sovi tähän muottiin, mitä niinku Dusan ensisijaisesti valitsee maan joukkueeseen. Siinä mielessä varmaan ihan hyvä, että teillä on sit sitä Jude-lahtismaisuutta, Matti Vilkremäisyyttäkin siinä tekemisessä. Joo, näin mäkin sen näen, että siinä kyllä pärjätään hyvin sillä, kun ollaan omia itseämme, että kyllä me niinku... No, siis Sovol menee maalle, mutta ei se meidän vika. se on itse tunne sut niin hyvin, vielä tiedä miten reagoin, niin tuossa katsottiin yhtä Sovon matsia himassa puolison kanssa, ja hänkin tuntee siis Joonaksen hyvin, ja on nähnyt Joonaksen pelaavan Ruotsissa futsal liiga, niin kysyi siinä, kun Mosa menetti palloa alimpana ja vastustaja teki maaliin, niin se kysyi suoraan, mutta onko Joonas yhtä kiukkunen Suomen liigassa, mitä Ruotsin liigassa on? Onko sulla tämmöisiä kiukunpuuskia tullut, kun siellä joku saattaa ehkä palloa alimpana menettää? Ei kyllä, niin kuin mä sanoin, niin mä nautin pelata tossa jengissä, että se pelitapa on semmoinen, että siinä sattuu ja tapahtuu, ja se on niin kuin yhdessä hyväksyttävä asia, että se riittää, kun kaikki niin kuin puhalletaan yhteen hiileen, ja sitten jos tapahtuu jotain, niin yritetään korjata se, ja jos se on omis, niin sitten korjataan se vasta hetken päästä, että ei. Se on asennoitumiskysymys, ja niin kuin tuolla mä näen sen niin, että se kuitenkin on se pelaaminen meidän yhteinen juttu, että joukkueena voitetaan, joukkueena hävitään, ja se tulos on se tärkeä, että ei se nyt, onko se sitten 5-0 tai 9-3, niin ei se nyt ole sit se ykkösjuttu välttämättä. Tuli tästä Dusan Matitsista puhetta, niin jos häntä ei nyt olisi Mitchon mukana tullut Suomeen, niin näetkö sä, että Suomessa oltaisiin ehkä jääty vähän jälkeen maalivahti pelaamisessa verrattain muuhun futsaliin, koska muu futsal on Mitchon kautta kehittynyt myös futsaliigassa? On se ihan varmasti mennyt niin kuin, tavallaan käsi kädessä se maalivahti pelaaminen sen koko pelin kehittymisen kanssa. Just se, että mun mielestä se osoittaa, että me ollaan nyt päästy ehkä siitä jo sit hiukan eteenpäin, että pystytään just tavallaan jo miettimään, että voisiko jotain kuitenkin tehdä vähän eri tavalla, niin kuin sanoin, että mä en missään nimessä kritisoi sitä, että mitä sieltä on tuotu, että se on tosi iso rikkaus, mutta se, että sitten se on vielä jopa mennyt siitä eteenpäin, että ehkä pystyy analyyttisesti miettimään, että voiko sitä vielä muokata itselleen sopivammaksi jotenkin sitä tavallaan semmoista peruspelaamista. Se on oikeasti iso asia, että täytyy muistaa, että joka ikinen valmentaja, kun tulee ja tekee jotain juttua, niin se on sen oma valmennusfilosofian mukaista ja se on hänelle hyväksi koettu. Niin kyllähän totta kai jokaisen niin kenttäpelaajan kuin maalivahdinkin pitää itse myös sit taas resonoida oman tekemisen kautta sitä asiaa. Että onks... Mä en siis missään myös kritisoin Mitchoa enkä Dusania. Mä just katsoin itse asiassa semmoisen haastattelun, kun 2011 vai 2012 Juha haastatteli Mitcho Martitsin jossain Monskan näköradion jutussa ja niin kuin siinä aikaa oli odottavat tunnelma, että nyt sitten ollaan nähty, mitä he pystyvät tuomaan. Mutta se pelkästään, mitä he tuovat, niin eihän se niin kuin saa olla niin, että he antaa ja meidän on pakko ottaa, vaan meidän pitää resonoida, niin kuin te teette sitten Makkenkaan ilmeisesti aika paljonkin. Joo, nimenomaan just näin mä näen sen homman. Sellainen asia, mikä mua on niin kuin tosi paljon kiinnostanut tässä, ja varsinkin nyt, kun oli se 2 vuotta siellä Ruotsissa ja siellä niin kuin, Ruotsissahan ei arvosta maalivahtivalmennusta missään muualla kuin IFK Uddevallassa, että muualla se on niin kuin ihan... Ja nyt Hammarbys, kun toi Lagerblom on. Niin, nimenomaan Jorin kanssa itse asiassa juteltiin tuossa syksyllä, hän kyseli, että mihin voisi mennä, ja mä sitten Juri, ja sitten säkin tiedät Jokke, Erikssonin Jokke, joka nyt on Hammarbyssä niin kuin sportschefinä, niin yhdisti heidät, ja Jori on ainakin ilmeisesti nauttinut siellä tosi hyvin olostaan, mutta se, että Uddevalla on ainut jengi, joka on aiemmin arvostanut sitä maalivahtivalmennusta. He satsasivat siihen, että Andres Moncada tuli sinne maalivahtivalmentajaksi. Ja nythän Moncada ollaan viemässä Dubaihin. Hänellä on tullut yhteydenotto, että tuliko täyspäiväiseksi maalivahtivalmentajaksi Dubaihin. Ja muuten Ruotsissa on meininki jo se, että kun itse yritti puhua siellä, just, että mä haluaisin niin kuin luottaa siihen, että maalivahtitiimi tekee just sitä, mitä mä sanon, eikä silleen, että siinä välissä on kakkosvalmentaja, kolmosvalmentaja, nelosvalmentaja, sportchef, Juha Niivhal ja sitten vielä joku joku muu neljäs, Juhani mamma tai jotain. Niin kuin siis kun se oli ihan käsittämätön se Ruotsissa se meininki, että siellä ei maalivahti pelaamisella ole mitään muuta arvoa, että veskat vedelkää toisille ne tennispalloja. Niin kuin siis mitä hemmettiä, että eihän tämä, mitä tekee, kun vertaa sitten taas Mitchoa, niin Mitchollahan on ihan selkeästi kaikki kunnia Villelle, Ville on huikea tyyppi, mutta kyllähän Mitchosta näkee sen, että hänen ykköstyyppisiin maajoukkueessa on Dusan. Ja sen jälkeen tulee Ville. Enkä mä sano, että Ville on huonossa asemassa tai mitä, että Ville on tärkeässä roolissa, se tekee just sitä, mihin se on hommattu sinne. Mutta just toi, että niinku ensin tulee päävalmentaja, sitten tulee veskavalmentaja, vähän niin kuin kapteeni ja konepäällikkö laivoissa. Ja tää on niinku se, mitä mä oon miettinyt, että miten sä näet maalivahtina, että onko sun mielestä se maalivahtivalmentaja niinku oikeasti niin tärkeä jätkä, että sen pitää olla siinä niinku tavallaan joukkueen kakkosena? No, kyllä mä näen sen, että sit varsinkin kun halutaan se organisoida se pelitapa, totta kai se on niin kuin futsalis niin keskeisessä asemassa maalivahtipelaaminen, että ehdottomasti se pitää olla hyvin korkealla siinä. Niin et se on just niin kuin varmaankin niin, että se on se kakkosmies ja ei edes silleen kakkosmies, että yhteistyössä tehdään. No, totta kai niin kuin siis yhteistyöhän on voimavalmennus, mutta se niin kuin tavallaan kun jokaisessa valmennustiimissä niin on kuitenkin hierarkia. Että kenen sanominen vaikuttaa. No sä muistat Ruotsista, että kuinka paljon Victorin sanominen vaikutti yhtään mihinkään, mutta se, hänkin on tosi ihana ja vallottava ihminen. Ihminen ei siinä mitään, mutta tämä just, että Udde vallas ihan selkeästi. Andres vetää ne veskajutut. Hän on äärimmäisen pedantti veskavalmentaja. Ja jos te ette nyt seuraa vielä, miksi te seuraisitte, mutta jos te haluatte seurata niin kuin futsal-maalivahtien niin kuin arkeen Ruotsissa, niin Andres Moncada Twitterissä sekä sitten Facebookissa, hänellä on semmoinen AM Goalkeeper, eli Andres Moncada Goalkeeper-sivu, niin kannattaa seurata, koska mulla on itsellä auennut paljon silmät, kun mä oon kattonut, minkälaisia treenejä hän vetää niitä veskoja. Et siellä on paljon just semmoiset veskoilla on kädet sidottuna selän taakse tyyliin, ja sitten niin ne joutuu jaloilla hakemaan alhaat vetoja, ja tällaiset niin kuin, että tavallaan, että veska oppii torjumaan koko kropalla tyyppisiä juttuja, ja se on toiminut hänellä aika hyvin, että hänen veskat on maajoukkueen maalivahtei Ruotsissa. Että, niin, Ruotsi nyt ei ole Suomen tasolla, mutta sitten taas toi on niin kuin oikeita askeleita. Tuohon vielä niin kuin lisäyksenä sanoisin sen verran tuohon äskeiseen, mitä tavallaan tarkoitin, että se futsal-pelaaminen, niin kuin sit, kun se viedään semmoisen tietyn tason yli, niin on niin kollektiivista, että tavallaan siinä kohtaa se veskavalmentaja on niin kuin oltava tosi sisällä siinä joukkojen pelitavassa. Niitä ei just voi nähdä millään tavalla irrallisena. Et ehkä futiksessakin voi vielä jollain tavalla nähdä, että niin kuin veskat pelaa meidän joukkueessa tietyllä tavalla ja nyt tämä toimii ja että on niin kuin kehitetty. Mut oikeastaan futsalissa on mahdotonta edes kehittyä yksilönä veskana, jos se joukkueen pelitapa ei ole semmoinen, mihin sä niin kuin sovit tai näin. Et se, niiden vaan oltava synkas, että se on niin kollektiivinen peli. Ehkä se on sitten se asia, missä Suomessa pitäisi niin kuin liigajoukkueiden seuraavaksi satsata valmennuksessa, niin olisi se, että pyrkisi löytämään niitä hyviä kakkosmiehiä, eli niitä, jotka hoitaisi sen veskavalmennuksen, koska meillähän on hyviä päävalmentajia liigassa, on monia, ei niin kuin siinä mitään, mutta monellako jengillä on oikeasti semmoinen maalivahtivalmentaja, että se sillä on uskottavuutta. Joo, kun mulla oli just, mä mietin kanssa tässä seuraavaa, mitä kysyi Joonakselta, että missä futsal-liigaseurassa ollaan tällä hetkellä pisimmässä tässä niin kuin kokonaisuudessa, vai ollaanko vielä missään yhtään missään? No, kyllähän niin kuin just kadi pelitavallisesti on semmoinen, että varmasti tuo Juppis pelaa siellä samalla tavalla, mitä maajoukkueessa. Että sillä on niin kuin selkeät sävelet, mitä hän tekee ja miten hän pelaa. Että kyllä sen mun mielestä huomaa esimerkiksi siitä rauhallisuudesta, millä hän pelaa, että hän on todella rauhallinen maalivahti. Ja sama koskee tietty Kolme Antti, joka on myös maajoukkueen veskari. Mutta liigassa on ihan hirveästi hyviä veskareita, mutta varmaan se ei niin kuin monenkaan joukkueen kohdalla se pelaamisen tai se menestyminen ei jää sit veskarin yksilötaidosta kiinni, mutta se on just se, että miten saadaan ne matchaamaan sen joukkueen ja sitten sen veskarin pelitapa ja koko niin kuin paketti. Ja mä sanoisin, että meilläkin kuitenkin se toimii, että niin kuin me ollaan Makken kanssa just vähän niin kuin sit palatakseni siihen, miten kuvailin tuota aikaisemmin, niin ollaan valmiit siihen, että meidän pelitapa nyt on se ja me niin kuin ollaan osa sitä orkesteria, että ei meidän tarvitse pelata välttämättä joka pelissä nollapeliä, että me oltaisiin onnistuttu. Että se oli just se, että meillä on niin kuin oma tapa sitten taas tehdä hommaa. Kyllä, ja varsinkin Leijona tulee tässä mieleen, kun muutama striimin katsellut, että hän nostaa maalivahtia heti pelin alusta asti jo ylös osallistumaan hyökkäyksiin mukaan. Kyllä, joo. Se on kans tietysti yksi iso pointti, mitä voisi tehdä enemmänkin. Leijona on nimenomaan se, kun Juho Laine ja Kasper Kangas nousee viime vuonna Kallioinen, niin niin siinähän pointti nimenomaan ei ole se, että lähdetään myllyttää viidellä, vaan se pointti on selkeästi prässin purku. Eli he käyttää sitä maalivahdin nostamista prässin purku. Kadyhän teki tätä Tero Kelhälän aikaa enemmän ja vähemmän onnistuneesti, että välillä sitten soi omissakin, kun siellä ei sitä ollut se muu pelitavallinen konsepti ei ollut tarpeeksi valmis siihen. Eikä lähellä kyllä toi alas tai akas, ettei olisi soinut silloinkin, että kyllä meillä saatiin pari-kolme aika hyvää paikkaa niistä. Kyllä, että se on niinku tavallaan... Sitten päästään niinku siihen, että Leifillä on ehkä, tai ei on ehkä, vaan siis Leifillä on yksi liigan parhaista päävalmentajista, mutta kun hän on yksin. Siis hän on oikeasti yksin, että okei, Tuoppi on siellä maalivahtivalmentajana nykyään, mutta ei ole aiemmin ollut, että aiemmin niin kuin Veskat on toiminut samalla kuin Somerollakin, että Veskat keskenään vetää ja sitten yritetään mukautua siihen pelisysteemiin. Ja niin kuin tavallaan Leifillä ehkä se seuraava askel olisikin siinä, kun nehän on vahvistanut organisaatiot tosi paljon, ne on tehnyt tosi paljon hyvää, niin ehkä se, että he löytäisivät siihen nyt sitten niin kuin pelitavallisen veskavalmentajan eikä torjuvan veskavalmentajan, että just se, mitä Jude Lahtinenhan teki pitkään Ilveksissä äärimmäisen hyvää työtä, niin kuin, että Veskat oppi torjumaan palloja. Ja sitten Miika Toivola esimerkiksi Sievissä on hyvä esimerkki siitä, että äärimmäisen hyvä torjumaan palloja, äärimmäisen hyvä niin kuin, pitämään pelit tasaisina, jonka takia se antaa mahdollisuuden Sieville voittaa. Mutta minkä takia Miika Toivola ei valita maajoukkueeseen? Sen takia, koska hän ei osallistu pelaamiseen. Hän ei osallistu niin kuin hyökkäyspelaamiseen millään lailla. Hän osallistuu pelkästään siihen puolustuspelaamiseen. Ja maalivahdin pitää futsalissa olla kokonaisvaltainen. Ja kyllä siis maajoukkueen maalivahtivalinnat ihan selkeästi kyllä tehdään myös sen stabiliteetin näkökulmasta. Että siinä ei niin kuin haluta edes välttämättä, en tiedä, niin kuin kokeilla uutta, koska se vanha konsepti tällä hetkellä toimii hyvin. Niin siis kyllä ne ihan selkeästi tehdään myös sen mukaan. On tässä sama tilanne kuin Huuhkajilla oli 2000-luvun taitteessa, että kun Antti Niemi oli niin hyvä, ei ollut mitään järkeä vaihtaa Veskaa, että Jääskeläisen Jussi, joka oli sitten taas seurajoukkueessa parempi kuin Niemi, niin hän istui penkillä Huuhkajissa ja muut maalivahdit ei saanut edes mahdollisuutta. No nyt on sama tilanne, Lukas Radetski. Mitä järkeä sinne on ottaa joku, vaikka Walter Viitala? Ei, siis vaikka Walter Viitala pelasi huikean kauden veikkaus, joka voitti Suomen mestaruuden ja kaikki, niin mitä järkeä se ottaa sinne, koska siellä on ennestään jo niin kuin Euroopan huippumaalivahti. Niin Suomessa on futsalissa vähän sama tilanne. Meillä on meidän maajoukkueessa Pohjoismaiden kaksi parasta maalivahtia, jotka sopii siihen pelitapaan. Eli siihen pelitapaan sopivat kaksi parasta maalivahtia on jo siellä. Niin ei sinne ole järkeä ottaa lähes 30 kavereita, jotka on hyvin torjumaan, vaan sinne... Siis, kaikki kunnia Makkelle, Toivolan Miikalle, Keskisen Jupille, kaikille näille. Mut heidän juna on mennyt. Nyt sinne nostaa niitä Kasper Kankaita haistelemaan, että ne on nuori jätki. Ne tulee haistele siihen, okei, katsotaan vähän, oot leiriryhmistä mukaan, miellytät sä Dusani, okei, jos et sä miellytä, niin sit otetaan seuraava nuori veska, jos sä miellytät, niin sulla annetaan ehkä mahdollisuus Nordic Futsal Cupissa ja näin poispäin. Mut sit kun tulee tosi pelit, niin Juppi seisoo, jos ei se ole loukkaantunut. Kyllä aika tyhjentävää puheenvuoroja. Ei tähän hirveästi lisättävää ole, näin se varmasti menee. Hei, lähdetään juttelemaan vähän Someron voimasta. Somerolla on ollut aikamoisia muutoksen tuulia, että Valdrin Seferi nousi päävalmentajaksi. Hänellä on apunaan siinä Boogie Laine, mies, jonka nimi on paljon vahvempi, mitä ehkä näytöt tällä hetkellä, mutta on siis ollut aikoinaan äärimmäisen kova futsalmies. Futsalmies maajoukkueen tukipilarei Hongassa pelasi silloin futsalista GFT:n jälkeen. Sen lisäksi Hakala Aapo on valmennustiimissä. Eli nyt tavallaan Sovolla on se tilanne, että ykkösvalmentaja, päävalmentaja on pelaajavalmentaja ja kaksi muuta coachia on sitten semmosia, jotka eivät pelaa, mikä on, tai Aapo pelaa nelosessa Lopsissa, mutta ei niinku pelaa siinä liigajoukkueessa. Miten se näkyy teidän treenaamisesta ja ykköscoach on siellä niinku pelin sisällä? No mun mielestä Valtso on hoitanut sitä hommaa tosi hyvin, että hän niin kuin jakaa vastuut Aapon ja Bukin kanssa ja he luottaa selkeästi toisiinsa. Ja Valtso on semmoinen tyyppi, että hän niin kuin pystyy kyllä toimimaan tässä roolissa, että hän johtaa sekä siellä kentällä jo valmiiksi, että sitten pystyy vielä niin kuin taktisella puolella tuomaan niin kuin hyviä juttuja siihen, että tarpeeksi taitava ja kokenut kaveri tuohon hommaan. Että ei se helppoa ja varmasti on hyvä, että siinä on apuna noinkin tuommoiset sopivat kaverit sitten kans ja ammattitaitoiset kaverit, että pystyy sitten tarpeen tullen tukemaan, mutta musta Valtso on ottanut tuon homman hyvin helppoa. Teillä oli aivan mahtava kauden alkupuolisko, että joukkue kulki kuin juna raiteilla ja oikeastaan vasta sitten tässä joulu ennen, niin tulee kaksi tappia, jota vähän sitä aina Final Four. Tai niin käime. Sanotaan, kun joku se meni sekaisinkin, jäi haaveeksi. Sitten aika pienestäkin on kiinni, että ei oltaisi siellä vieläkin ylempää. Että tossa on niin sanotaan, että Kadi vastaan ja GFT vastaankin, vaikka se nyt kääntyi sit hiukan runsasmaalisemmaksi tappioksi. Ja myös sitten Leijonaa vastaan aikaisemmin niin, ja Sievi vastaan, niin kaikista olisi ollut näistä matseissa otettavissa kyllä jotain. Ja tosi pienestä oli kiinni. Et niin, ehkä mä summaisin sen niin, että me ei olla kohdattu vielä ketään, ketään me voitaisiin voittaa. Että se on aika hyvä tilanne. Niin, tämä Sovon peli on vähän leimannut viime vuosina se, että tosiaan nämä heikommat joukkueet vedetään ihan köljältä ja voitetaan lähestulkoon 5-6 maalin erolla, mutta sitten kovempi jengi vastaan on ollut vähän vaikeuksia, mutta nyt tosiaan niin kuin sanoit, niin Leijonasta, Sievistä ja Kadysta ainoastaan 1 maalin tappio, niin ilmeisesti sillä saralla ollaan menty vähän eteenpäin viime kausiin nähden. No joo, että tavallaan ehkä siinä kuitenkin kävi sit niin, jos ihan rehellisiä olla, että sit loput se ei riittänyt, että niinku pienet nyanssit ratkaisi, mutta meillä on vielä aikaa hioa niitä kuntoon. Et esimerkiksi erikoistilanne puolustaminen on semmoinen, mistä me ollaan nyt puhuttu, että se on ollut näissä kärkikamppailuissa valitettavasti vielä vähän semmoinen kompastuskivi meillä, mutta just tämmöiset pienet asiat, kun vielä saadaan hiottua, niin mulla on ihan täys luotto, niin kuin sanoin, että kuka tahansa voi kaatua tuossa sarjassa. Eikä aina voi sanoa, että pienetkään nyanssit, jos turpaan lyömisestä ei saa punaista korttia ja kädellä voi tehdä maalin, niin kyllähän se vähän haastavaa on. Miten siis Sovo on nyt lyöty viimeisen puolen vuoden aika isosti, että ensi Ilta-Sanomien paljastusjuttu tästä pudotuspelisvedonlyöntisotkusta, mihin me ei palata sen enempää, mutta se niinku tavallaan on osa sitä kausaliteettia, mikä pitää niinku kertoa, koska sehän aiheutti sen, että Sovo muuttui aika paljon. Sieltä lähti aika paljon pelaajia, sieltä lähti viime kauden paras pistemies, tuli uusi valmentaja sisään, kun Tuomisen Tomppa lähti sitten taas omien muiden juttujen takia sitten, mihin ei kanssa tarvi sen enempää ottaa kiinni. Niin kaikki tämä Sovo silti lähti kauteen tosi loistavasti, vaikka oli niinku paljon myrskyä taustoilla. Et sieltä on ihan siis Someron kaupungin hallituksesta asti otettu futsalmagasiinettiin yhteyttä, että on ollut aikamoinen syksy. Nyt sitten siinä vaiheessa, kun kone on käynnistynyt, kulkenut tosi hyvin, niin sitten tulee oikeasti aika rumi tuomarivirheitä. Siis rehellisesti kun sanoin, niin vaikka se Aution kikka oli hemmetin hieno, niin mä en ymmärrä sitä, että miksi sitä reviteltiin somessa, koska oha se härskäsi, että kädellä maalin, niin miksi niin kuin GFT sitä revittelee somessa? Siinä matsissa tuli monta muutakin maalia, revitelkää niitä maaleja, mutta se, että miten tuommoisesta kerätään itsensä, että kaksi isoa matsia, molemmista turpaa ja molemmista jäi aika paljon jossiteltavaa, koska toisessa matsissa tuli jopa niin kuin, siis ihan fyysisesti turpaa. Mä luulen, että me ollaan kyllä henkisesti tarpeeksi vahvoin siihen nyt, että just sen hyvä fiiliksen kautta, mikä me ollaan löydetty, että on puhuttu paljon niin kuin nyt Sovo-hengestä, joka on taas löytynyt, ja se on niin kuin Ihalaisen Jarkko on tehnyt paljon töitä, että hän on löytänyt tuohon uusia pelaajia, löytänytkin tosi hyviä palasia ja saanut vanhat niin kuin motivoitu, että tulkaa, että tää on hyvä fiilis taas, täällä on hyvä fiilis taas, ja niin meillä onkin, ja sit niin kuin koko porukka vaan yhdessä, kun me tiedetään, että me voidaan niin kuin mennä tästä yli. Et vähän, totta kai se on ottanut niin kuin todella paljon päähän ja ollaan oltu kovilla, kun tommosia juttuja on tapahtunut, mitkä on sitten ratkaissut tiukkoja pelejä. On tosi vaikeat, mutta meillä on niin kuin henkisesti vahvoja kavereita ja mä tykkään siitä, että ne tietää, että ei, me ollaan tarpeeksi hyviä. Meidän täytyy vaan saada kaikki palaset loksahtamaan kohdilleen. Miten esimerkiksi Mostak Jakubi, joka on aika kokenut kettu, on pelannut maajoukkueessakin futista ja on voittanut jalkapallon Suomen mestaruuden HJK:ssa, äärimmäisen kova tekijä jalkapallopuolella. Onko niin Mosasta ollut sit apu näissä tilanteissa, kun kun tulee vastoinkäymisiä, koska hän on kokenut niitä sitten taas niin kuin jalkapallourallaan jalkapallouralla jatkuvasti. No kyllähän siis Mosa on niin semmoinen rauhallinen pelaaja ollut tuossa jengissä. Ja just esimerkki tästä, mitä sanoin, että hei jätkät, se riittää, että kun pelataan silleen, mitä osataan. Että hänkin niin kuin tietää, kuin hyviä kavereita meillä on, joku isoja vahvuuksia meidän joukkueesta löytyy, niin just se on se juttu. Että ei tarvitse panikoida. Ei tarvitse niin kuin vetää yli sitä, että harmittaa joku. Että riittää, että nyt tehdään oma juttu. Että just niin kuin sanoit, niin hyvin rauhallinen ja rauhoittava vaikutus ihan varmasti ton tason jätkillä on. Mites teillä tuli myös Italo pelaamaan teidän alkukaudessa? Somessakin totta kai reviteltiin, että on todella hyvä kaveri ja teki tullikupista ja mikä olikaan ennen kauden alkuun joku parikymmentä maalia 4-3 matsiin. Nyt kuitenkaan ei niin huikea tehoi vielä, mutta noin 12 pistettä tähän mennessä. Ei ole pelannut kaikkia pelejä edes, niin on hän päässyt hyvin sisäjoukkueeseen? No pääsi kyllä, mutta ikävästi on nyt vaivannut tosi pahasti, että kyllä se on isoin syyn siihen, että sit se alkukauden pistetahti on hiipunut, että tosi vähän hän on päässyt pelaamaan ja niin kuin hirveä halua ollut palata, mutta että se on vähän niin kuin vaikea tilanne tällä hetkellä, katsotaan nyt sitten. Niin pystyykö sanoa, milloin hän pääsisi ehkä pelailemaan vai onko se vaan tämmöistä katsotaan viikko kerrallaan? No vai? Pidemmän aikaa on toivottu, että pääsisi täyteen kuntoon, mutta se on aika auki. Miten sitten Ikunen, Suomi-futsalin lupaus ja rock'n'roll-pelaaja Mergin Bushi on totuttu näkemään aina kentällä, kun omissoi ja sitten aika usein kentällä, kun vastustajan päässä oli. Tänä vuonna se on vähän muuttunut päälailleen, että Mergin on oppinut puolustamaan. Minkälainen pelaajatyyppi Mergin on kasvanut, koska se ESS aikoinaan päästä päähän juossu Hawaii-futsali ja rock'n'roll-futsali ystäväni, niin ei sitä tunnista enää sieltä kentältä. No mä oon sitä mieltä, että Gimi olisi niinku kannattaisi kokeilla jossain maajoukkojen leirillä, koska hän on just semmoinen pelaaja nykyään, että hän haluaa tehdä pisteitä, niin kuin Sovokin haluaa, tai Sovon pelaajat haluaa tehdä tehoja ja maaleja ja näin. Mutta hän myös tajuaa sen, että niitä tulee sitä kautta, kun sä pelaat kokonaisvaltaisesti hyvin, ja hän tekee niin kuin duunia ja liikkuu niin järkevästi, että mitä itse on nyt kattonut meidän joukkojen matseja uudestaan, niin aina se pistää silmään sieltä, että Gimi on niinku semmoinen, joka oikeasti hoksaa juttuja ja tekee niinku järkeviä liikkeitä ja pakottaa kavereitakin liikkumaan siellä järkevästi. Ja sitten lisäksi nyt, en mä tiedä mistä se on tullut, mutta hän on niinku niin tules myös viimeistelijänä, että se pätee ihan treeneihinkin. Välillä tuntuu, että ei tuota saa pysäyttää millään. Huikeassa vireessä kyllä. Miten paljon te treenaatte joukkueena? Onko pakko osallistua kaikkiin treeneihin vai onko se, että osa... Jonkun treeni saa viikossa jättää välistä vai kuinka paljon teillä on treenejä ylipäätään? Siis pari kertaa viikossa treenataan joukkueena yhdessä ja totta kai on pyrkimyksenä, että kaikki olisi aina silloin siellä. Ja pääasiallisesti on ollutkin ja meillä on ollut tosi, se on vähäinen treenimäärä, mutta se on niin kuin kuitenkin, kun sen tekee laadukkaasti, niin meille se nyt toimii tällä hetkellä. Ja se on se, että minkä laatusta se yhdessä tehty aika on tai käytetty aika on, niin se on aika tärkeä tekijä ja meillä se on kyllä parhaimmillaan ollut nyt syksyllä tosi laadukasta. Ja niin sen on oltavakin, kun sitä on niin vähän. Ja se ehdottomasti just toi tärkeä asia tuossa on se laatu. Et kyllä sä voit treenata vaikka 4 kertaa viikossa määrällisesti, mutta jos ne ei ole laadullisesti hyviä treenejä, että jos sitten on niitä 6 jätkän treenejä tai vastaavia, niin eihän se niinku sit vie sitä joukkuet kuitenkaan eteenpäin. Et ihan yhtä lailla voisin kuvitella, että jätkät pystyy tekemään kyllä itsenäisesti sen huonon treenin verran kotonaankin. Joo, ja just toi, niin kuin sanoitkin, niin kyllä uskoisin, että meillä on semmoisia jätkiä kaikki. Ainakin itse olen ja tiedän, että muutkin on, että tekee myös sit muuta omalla ajallaan, joka edesauttaa joukkueen tekemistä ja näin. Että ei se jää siihen 2 treeniin. Että se on se aika, mitä me käytetään yhdessä. Se on niin kuin tavallaan sen harjoittelu, se keihäänkärki, mutta on sieltä totta kai muutakin taustalla. Ja se varmaan helpottaa tietysti, kun siinä on jätkät on niin kuin, vähän niin kuin samoilta alueilta aina, niin kuin teillä on Helsingin autoja, Turun autoja ja näin poispäin, niin se helpottaa sitä keskenään tekemistä varmaan ja keskenään oppimista. Joo, siis kyllä, ja niin kuin puhutaan myös tuollaisista, että sanotaan, että itse olen viime vuosina niin kuin kiinnittänyt huomioon tuohon kehohuoltoon ja miten sitä niin kuin pitää tehdä, että se treenaaminen pysyy laadukkaana ja sitten just pystyy niissä treeneissä olemaan täysin mukaan ja sitten niin kuin olen iloinen siitä, että miten tuolla monet jätkät meidän jengissäkin niin kuin on innostunut sitten taas, ja vaikka silloin kun Tuomisen Tuomi oli vielä valmentaja, niin hänkin innostui siitä ja otti mukaan jo tiettyjä esimerkiksi joogasta tuotu juttuja ja tämmöisiä. Niin kuin, musta se on hienoa, että ollaan niin kuin avoimia uusilla jutuilla ja sitten niin kuin poimitaan niitä hyviä itselle toimivia juttuja mukaan. Se on tosi hyvä asenne. Sen mä haluaisin kyllä nähdä, jos Tuomisen Tomi vetää ensi kaudella Jytyn kolmoskiori joukkuetta, että jos hän siellä vetää jotain joukatreenejä, niin sinne treeneihin mä haluan kyllä päästä paikalle, kun keski-ikä yli 3-5 joukkueessa. Siellä se vaikka pitäisikin olla. Mutta toisaalta mä voisin väittää, että Jytyssä niin Pänä Lehtonen ja Teppo Huttunen ainakin seisoo sen takana, että kehohuolto on tärkeää. Kyllä, kyllä. Et niistä muista mä en ole ihan varma. Ihan varma. Ja keho voi huoltaa monin tavoin. On, mutta olisahan se siis söpö, että Rema seisoisi kentän laidalla silleen, että se pistää vanhaa ja semmoisen niin C-kasetti mankkarista, niin pistää soimaan jotain rauhoittavaa musiikkia ja sitten Tomppa vetää siellä Zeniä keskellä kenttää. Niin siis olisin valmis maksaa tästä. Joo. Hei, kiitoksia Joonas tästä niin kuin Sovo-osiosta. Tämä oli oikein valaisevaa, tästä tuli paljon hyvää juttuja. Varsinkin se maalivahtikeskustelu mun mielestä oli aivan mahtava. Mä haluan muistuttaa kaikki meidän kuulijoita, että Futsal Magazinetin podit tehdään yhteistyössä taksipalvelu Mikko Niemisen kanssa, Akaan paras taksikuski ja hemmetin mukava äijä vielä kaiken lisäksi. Me mennään pienen jinglen jälkeen sitten käymään läpi noita Futsal-liigan joukkoja tämän syksyn osalta. No niin, tervetuloa takaisin. Lähdetään käymään noita joukkueita lävitse tämän Futsal-liigan syksyn osalta. Pahana pohjimmaisena meillä on tällä hetkellä Tervarit. 12 matsia, 6 pistettä. Ja ennen kuin me päästään Juha sut analysoimaan tarkemmin, niin mun mielestä Tervaritten kohdalla niin kuin semmoinen lause, että ei se nyt sit oikein lähde. Se on niinku kuvannut aika hyvin niitä syksyä. Joo, kyllähän se vähän on, ykkösestä tultiin vauhdilla ylöspäin ja oltiin vähän paukuttamassa henkselle, että täällä on paljon hyviä pelaajia ollut alueella ja täältä saadaan helposti säilytetty, no helposti ja helposti, mutta saataisiin kuitenkin liigapaikka säilytettyä, mutta ei se nyt ihan ole oikein. 1 3 pisteen voitto, 1 2 pisteen voitto ja 1 1 pisteen tasuri kautta häviö tähän mennessä. 6 pistet, 12 matsia, 30 maalia. Olisi sillä voinut ehkä ottaa pari voittoa enemmän, mutta kyllähän se vähän siellä päässä on muun muassa se ongelma. Mutta vielä enemmän se on sitten ollut omassa päässä. Et vaikka siellä keskinen tiikeri on maalis loikkinut, niin silti 74 maalia omiin 12 matsissa, niin kyllä se 6 maalia per peli omiin on aivan liigassa. Ja hei, Tervarit on voittanut 1 peli Oulussa. Siis 1 pelin. Mad Max ei vastaa 8-4. Ja muuten on tullut siis kotona rumaasti turpaa. Tekin haitte sieltä 7-3 voiton. FC Kemihakin 6-1 voiton. Se oli kyllä tiukka ja kuuma matsi, mikä oli todella miellyttävä katsoa streamin välityksellä. No. Se oli ei ollut välttämättä ihan näin 1-6 matsi sinällään, mutta lopussahan se sitten vähän repestää. Ei ollut myöskään se meidän ottelu kyllä. Et se repes myös lopussa ja oli todella tiukka. No sitten toi oli itse asiassa toi Sovo-Tervarit. Se on teidän edellinen matsi ja Tervarit edellinen matsi liigassa. Se oli 9-2 Somerolla. Somerolla, te olette 2 kertaa nyt pelannut Tervareja vastaan. Minkälainen jengi on ollut kauden 2018-2019 Tervarit? No, mä en kyllä pysty ymmärtämään, että miten he sarjataulukos on tollasia. Että kyllä se niin kuin jenginä. Kyllä olisin odottanut ja odottaisin jotenkin heitä vastaan kahdesti pelanneena, että he ei olisi pakko olla ylempää, mutta ei he vaan ole. Että ei se sarjataulukko tietysti valehtele. Että varmaankin siinä on se, että siellä on tosi hyviä nuoria tullut sisään. Sitten toisaalta on vanhat parrat vielä pelannut siellä, mutta se epätasaisuus on niin kuin sit leimannut kuitenkin varmaan just tästä niin kuin nuoruudesta johtuen osittain ja kokemattomuudesta. Sitten toi Futsal-liiga on nykyään niin kova sarja, että yksittäisissä peleissä on tosi vaikea saada pisteitä, jos et sä oo sit niinku oikeesti koko matsia hyvä. Et se ei riitä, että sä oot 30 minuuttia hyvä ja sit sulla tulee musta hetki. Et se on varmaan se, mutta kyllä heidän niinku peruspelaaminen on hyvä ja taisteleva jengi ja kaikin puolin niinku semmonen, että odottaisin, että olisi ylempää, mutta ei se tarvitse olla, kun silti valehtelee. Näinhän se vähän on, että se viimeisin kärki sieltä puuttuu tällä hetkellä, että ainoastaan Taneli Kohonen 8 maalia, 2 syöttöä. Seuraavaksi paras maalintekijä tuttu Adi Ritsvani 5 maalilla. neljä taisi tulla yhteen matsiin. Niin, ainoastaan neljä pelaajaa, ketkä on tehnyt yli kaksi maalia näissä 12 matsissa. Tristan Staffsulla on nolla maalia tähän mennessä vielä, vaikka pelattu ottelu kuitenkin löytyy jo. Et se on vähän nyt jotain vaikea, että siellä on myöskään Väinällä Juho ei ole päässyt siihen iskuun, mitä oli esimerkiksi viime kaudella tai miten on ollut Sievissä, että nytkin vaan 1.2 matsiin tähän mennessä suurin piirtein, vaikka on pelannut kaikki pelit, niin vähän se on semmoista puristamista ja muuta. Niin ehkä sitten puuttuu vähän semmoista jotkut niin sanotut tutkaparit, että meilläkin nyt on ollut vaikka toi Gesim ja Gimi semmoinen tutkapari, joka on niin kuin aina voinut luottaa, että joka matsissa ne sitten taikoo jonkun maaliin ja sitten muutkin ehkä sitten rupeaa säästämään siinä. Et se on, jos joku ei ole siellä starttaamassa sitä, niin se on vaikea paikka. Tämä on niin kuin karu luettavaa, että Tervareille vähiten tehtyjä maaleja, ei toiseksi vähiten tehtyjä maaleja, Kemillä on vähiten, Kemillä 28, heillä on 30 ja eniten päästettyjä maaleja, niin ei, siis missä sä voit olla tuommoisella? Itse niin mietityttää lähinnä se, että mestarivalmentaja Jani Paananen siis on voittanut mestaruuksia Sievissä, mutta onko pelikirjaa päivitetty? Niin kuin tavallaan, että se pelikirja, mikä toimi Sievissä, niin olihan se ihan eri joukkue. Olihan se, niin kuin siellä oli Nikola Ertsekin huippuvuodet osui siihen, Alasuutarin veljekset, Pakola, eikö siis aivan eri joukkue. Tietysti vielä Väinällä huippukunnossaan, että ja unohtamat Henri Heikkilä, se oli ihan jäätävä joukkue loppujen lopuksi, kun miettii, millä Sievi voitti mestaruuksia ja Paananen valmensi. Ei se vaan voi toimia tuon tervareiden materiaalin kanssa ne samat jutut. Niin, nyt tervareissa enemmänkin just pitäisi tällä hetkellä pystyä kehittämään niitä nuoria pelaajia, ketä on valittu maajoukkueen, junnumaajoukkueen leirille ja muuta vastaavaa, niin tästä voisi seurata jotain hyvää, jos heitä saataisiin vaan kehitetty nyt riittävästi. Ja totta kai liigassa säilyminen olisi se ehdoton edellytys sille, että pelaajat pystyy lisää kehittymään. Sanotaan just, että Somerol sen viime matsi ennen joulutaukoa, niin ratkesi varmaan joka osa-alueella just siihen yksilötaitoon ja ratkaisukykyyn siellä yksilötasolle. Kyllä he mun mielestä joukkueena niin kuin taktisesti haastomia aika hyvin. He löysi meidän selustasta esimerkiksi tilaa ja pääsi niin kuin vähän haavoittamaan meitä sitä kautta, mutta sit me oltiin yksilöinä niin paljon vahvempia niin kuin joka osa-alueella, että se sit käänsi sen matsin tietty meille. No, Tervanen tulee olemaan pitkä siis kevätkierros edessä. Tuossa on 9 matsia jäljellä ja 10 matsia jäljellä, niistä pitäisi raapia aika paljon pisteitä, mutta pudotuspelijuna on mennyt, pudotuspeleihin 10 pistettä. Vaikka Magget ennakoikin alkukaudesta, että Tervanen voisi olla semmoinen musta hevonen tähän sarjaan, niin kyllä muut joukkueet on osoittanut sen, että he ei ole sitä, että säilyminen on nyt sitten Tervareiden Suomen mestaruus. Eivät tee viime kauden Mad Maxeja. Ei todellakaan. Ja katsoo tätä Tervareiden ohjelmaa tässä, niin loppukausihan sen tulee ratkaisemaan. Että seuraavaksi, nyt kun tosiaan Sovo pelattiin jo toisen kerran, niin sitten on vastas Ilves, Sievi, Kady, Leijona ja GFT. Ennen kuin tulee sitten loppukaudesta tulee 5-6 matsia, joissa on sitten niinku oman tasoisemmat vastustajat enemmän. Se on henkisesti ihan jäätävän kovaa. Lähtee näistä asetelmista kohti kevätkierrosta ja kohdata sitten ne kovat ensin. Kyllä. Tosi hankala. En mä mitään pahaa kenellekään koskaan toivoa, mutta en mä nyt tällä hetkellä mä en näe, että Jussi Törmän Samba Futsal omaa ihan hirveän hyviä otseja säilymiselle. En ole tosin bookeri, että en aina vedonlyöntikertoimia kenellekään. Sitten toiseksi viimeisenä on meidän pahnan pohjimmaiseksi ennakoima PJK, heillä on piste enemmän mitä tervareilla. Sama juttu kuin tervareilla, yksi voitto varsinaisella peliä ja yksi voitto jatko-ottelussa. Joo, se täytyy PJK:sta nostaa nyt esiin, että nämä voitothan siis tuli kahdessa viimeisessä ottelussa. Että he voitti GFT:n kotonaan täysin puskista 5-3 ja sen jälkeen ennen joulua vielä kävivät Kemistä hakemassa jatkoaikavoiton, niin tämä nyt paransi aika paljon heidän asetelmiaan tässä, että olisin voinut ehkä veikata jo, että PIK ei tule tällä kaudella hirveän montaa pistettä enää ottamaan, koska se alamäki on ollut aika jyrkkä tässä, mutta nyt toisaalta taas ihan puskista 5 pistettä ja sairataulukko näyttää ihan erilaiselta. No, siis toi on niin kuin uskomaton juttu, että 10 matsin voitoton putki alla. ja sit sä otat GFT:stä voito. Niin, okei. Okay. Kertoo siitä, että PJK:ssa ei ole luovutettu. Ja että siellä on oikeasti, ne on osoittanut sen, että ne pystyy voittamaan kovaa joukkoa. Toisaalta GFT on ollut tosi isoissa vaikeuksissa PJK:n kanssa, niin kuin, tiedätkö, kuinka monta kautta jo. Et jotenkin sopii PJK:lle se vastustaja. Ja PJK:lta mitään pois ottamatta, niin kyllähän GFT varmaan tuli aika paljon kadypeli silmissä siihen peliin. Että he pelasivat seuraava päivä kadyä vastaan. Niin. Ja oli pelannut sillä viikolla meitä vastaan. Niin, se oli semmoinen välipäivä matsi vähän. Että PJK osasi hyödyntää täydellisesti sen ja nyt on taas gameissa mukaan. Kova on heilläkin duuni, jos he aikoo liigapaikan suoraan säädettä. Ja nyt niin kuin täytyy sanoa, että toisaalta PJK, jos ne pääsivät karsintoihin, että jos ne ei putoa suoraan, mutta eivät säily suoraan, vaan joutuvat karsintoihin, niin mun on hyvin vaikea nähdä, että yksikään ykkösen jengi haastaisi tämän kauden liigajengejä karsinnoissa. Et mä sanoin samaa viime vuonna, mutta Joseva pudotti riemun. Mutta kyllä niin kuin siis tänä vuonna ykkönen on ollut tasoltaan vielä ailahtelevaisempi, mitä viime vuonna. Et Joonas on käynyt yhden pelin pelaamassakin ykkösessä. Joo, ja nähnyt muutenkin, että jonkun verran. Joo. TPK-matsissa törmättiinkin tossa just, että TPK-loiskematsikin, se oli niinku, niin, että... No kyllä se musta kertoo, että jos niin, Rauman joukko on sen sarjan kärjessä, niin mitään heiltä pois ottamat, niin ei heihin kyllä ehkä niinku, tai jotenkin tuntuu erikoiselta, että he voi johtaa sitä sarjaa. Joo, että no, et se voi ihmetyttää, että mihin riemu kadotti sen oikein sen kaiken riemu, että se oli viime kausi oli jo riemut kamala, ja nyt sit olis luullut, että he olisivat dominoinut ykköstä. Niin kuin, siis aiemmat putoajathan on hoitanut sen ykkösen näytöstyyliin sitten sen jälkeen, että Mad Maxit hoiti sen näytöstyyliin. Tervarit, no ei nyt näytöstyyliin, mutta hoisivat kuitenkin suoran nousun. Paremmin mitä odotettiin. Niin, paremmin mitä odotettiin. Että kyllä niin kuin, jos PJK ei putoa suoraan, niin mun on vaikea nähdä niiden putoavan ollenkaan. Varsinkin kun heillä on niin paljon kuitenkin vielä niitä kokeneita pelaajia. Muutamahan he lähti näitä nuoria lupauksia viime kauden jälkeen, Litmanen ja Kangas lähti pois. Mutta edelleen ne kokeneet kaverit on täällä pelaamassa, niin se tuo hirveän edun ainakin sitten loppukauteen. Eikä saa unohtaa sitä, että Litmasen peliaika, jos se sattuu jäämään tässä keväällä vähän pieneksi, lainasopimus takaisin PJK, ei ole mikään mahdoton ajatus. Ja muutenkin niin kuin siis Pirkanmaallahan pelaajat liikkuu siirtoikkunan viimeisen päivään asti, koska siellä haetaan niin kuin pelituntumaa kaikille. Ja Leijona tulee todennäköisesti tiivistämään jengiään aika paljon väkevää aikana. Et vaikuttaako sitten siihen, että sieltä lähtisi joku PJK-lainalle tai jotain. Nämä on hyvin vaikeita asioita ennakoida, mutta se on aivan varma, että Tampereella niin kuin pelaajaliikennettä on aina ennen siirtoikkunaa. Missä on myös sit se niinku, tavallaan PJK-ase, kun vertaa tervareihin, joka on heidän takaan pisteen päässä, tai Kemi, joka on pisteen päässä heidän edellä. Kyllä. Joo, otetaan Kemi tosta. Viime kaudella Kemi oli 7, kaikki ennakoi se 7, se oli just se tasapaksu jengi pohjoisesta, joka hoiti leiviskänsä niin kuin piti hoitaa, ei tehnyt yhtään sen enempää eikä yhtään sen vähempää. Tää kausi on ollut tosi vaikea, josta kertoo myös, oliko se 5 vai kuinka matsia ne pelasi kotoa ilman maalia? 4 ensimmäistä kotiottelua, 0 tehtyä maaliin, se on varmasti futsaliigan ennätys kyllä. Joo, että Kemin alkukausi on ollut huono, ja en sitten tiedä miten paljon siihen vaikuttaa se, että Kemis myös jalkapallopuolella sekoiltiin aika isosti, että siellähän oli näitä Kemin futsalistoja oli sitten pelaamassa Veikkausliigaa. Kyllä, useampikin kappale viime kauden aikana. Kyllä, et yhtään ottamat niin kuin PS Kemiltä pois, niin onhan se nyt aika farssi, että saat Veikkausliigaa, Futsalliigan nuoria pelaajia. Tietty hieno asia näille nuorille jätkille, ei se heidän vika ole. Mutta aivan varmasti se on jollain lailla sotkenut tuota Kemin valmistautumista futsalkauteen. On ehdottomasti, ja taas on jouduttu tuomaan vielä lisää niitä uusia nuoria pelaajia ja mä sisään siihen kokoonpanoon. Luigi Lagierre, kuka viime kaudella ajoi itse sisään futsalliigaa, niin nyt ei ole pelannut taas enää ollenkaan, koska meni pelaa PSG:miin Veikkausliigaa. Ja niin kaikki tietää, miten PSG:millä nyt kävi, niin on siinä taas hukattu niin sanotusti pelaaja niin kuin futsalin kannalta. Vai? Hei, Iiro Vanha. Niin, hän meni tosiaan jo ennen. Pelaaja viime kauden kesken kauden lopetti futsali. Nyt on palannut. Niin, nyt on palannut Tornion palloveikkoja, mutta hän on siis on Torniosta kotoisin. Niin, kotoisin, mutta se niin kuin, että mitä Iiro Vanha tekisi tuohon Kemin joukkueeseen. Sehän olisi äärimmäisen iso ja tärkeä palanen, mutta nyt hän katsoo sitä futiskorttiaan siellä. En tiedä mihin sitten menee, kun PS Kemikin veti pois ykkösen hakemuksensa. Et siellä tuskin ainakaan jatkaa, mut on toi siis kova leikki. Kemillä on toi Tervarit-pelissä, niillä on iso voitto, mikä oli tasainen peli kuitenkin. Sitten kotoa just tuli Turpaan PJK:lta jatko-ottelussa, tai jatkoajalla 5-6. Et hyvin vaikea nähdä, kun Kemi häviää näille heidän päävastustajilleen. Et he on hävinnyt PP70:lle. He on hävinnyt PJK:lle, ja ne on nimenomaan ne jengit, kenet pitäisi saada pisteet. Jopa Mad Max olisi ollut niin kuin ennakko ehkä pelaamassa samoista sijoista, ja Josepa. Mutta Josepakin hakenut 3-0 voiton Kemistä. Niin, hyvin vaikea nähdä, että Kemi tuot hinaa sitten pudotuspeleihin. Et Kemi on se joukkue, joka pelaa putoamista vastaan. Valitettavasti heidän kannaltaan on kyllä näin, että vaikka nyt onnistui 5 maalia tekemään kotimatsissaan PJK:ta vastaan, niin en ehkä usko, että se kuitenkaan mitään ketsupipulloa avaisi heidän esityksissään. Ja täytyy muistaa, että PJK on päästänyt liigassa toistaiseksi niiden maaleja Tervareiden jälkeen. Et heillä on 6 maalia liigassa eniten maaleja päästäneen joukkueen verkkoon ja 5 maalia toistaiseksi niiden maaleja liigassa päästäneen verkkoon. Mutta siis 28 maalia 12 peliin, niin sitten jos tuossa ottaisiin ne 2 peliä pois, eli 11 maalia ottaisiin pois, niin ne on tehnyt 10 muuhun matsiin 17 maalia. Et sä sillä voita pelejä. Ei, ja siis katson tuota Kemi PJK-striimiäkin jonkun aikaa, niin varsinkin sijoittelun loppupuolella jatkoja, niin PJK oli täysin kuskin paikalla siinä matsissa, että se ei ollut semmoista drivea, että Kemi onnistui saamaan sen niin kuin roikkumaan mukana vielä jatkoajalle asti, jolloin sitten PJK sai 6-metrisestä rankkarista sen ratkaistua peli puoli minuuttia ennen loppuun, että katsellaan. Teillä oli Joonas aika alkukaudesta jo matsi niin kuin viidennellä kierroksella jo lokakuussa pelasitte Kemi vastaan 7-2 voittoa. Jäikö sitten Kemistä jotain silloin erityisesti mieleen? Jotenkin samanlainen mielikuva, mitä ehkä Tervareistakin, että peli pyörii ihan kivasti ja taisteleva jengi, mutta että sitten jotenkin se kärkiosasto ei ehkä riitä sitten, niin kuin, tai terävimmät äijät puuttuu, että ratkaisijoita kaipaisi. Usko on vuoden vanhempi ja Uimaniemi ei ole ottanut sitä steppiä, mikä olisi ehkä odotettu ja toivottu, ja sitten siitä otettu vanha pois, niin paljon asioita, mitkä vaikuttaa kaikkeen. Ja mun mielestä on siis kunnioittavat, Huusko jaksaa edelleen painaa ja uskoa ja tehdä töitä sen. Painii. Niin, ja painii nimenomaan. Huusko nimenomaan painii, mutta siis tämmöiset kokeneet äijät on tärkeitä nuorissa joukkueissa, mutta kun ne ei pysty yksin ottaa kaikkia reppuselkää, että ikä tulee vastaan. Sä voit kantaa vaan määrätyn määrän lastiin. Joo, ja sitten sukupolvenvaihdokset on vaikeet, että sitten niinku, tavallaan et sen saa jouhevasti menemään niin, että ne vanhat pystyy kantaa vastuuta vielä, mutta sitten uudet pikkuhiljaa ottaa sitä enemmän, niin ei se helppoa. Et niinku, se on molemmissa näissä pohjoisen joukkoissa nähtävissä. Kemin kohdalla täytyy kyllä sanoa kuitenkin se, että jos Kemille tulee lähtö divariin, niin mä en näe kuitenkaan, että se olisi Kemille mitenkään ylitsepääsemättömän on vaikea homma korjata. Et siis heille divarikomennus ei ole niin iso asia, mitä ehkä jos minun miettii esimerkiksi TPK:ta aikoinaan, kun lähti niin ne lähti ryminällä. Että ei sitä viisi vuotta tehnyt, että tulee takaisinpäin. Kemi on hieman eri tilanteessa kuitenkin, mitä tämä etelä, jotka lähtee sydämessä. Ei ole vaikea nähdä, että PPK tekisi sitä steppiä takaisin. He on hyvä keskikastijoukkue ykköstivari, mutta he ei ole mitään sen enempää. Toki mielenkiintoista nähdä, että sitten kun nousu on mahdollinen taas, että niin, sieltä... ensi kaudella. Niin. Että se on mielenkiintoista nähdä. Sitten Länsi-Tampereen ylpeys, PP70, 13 paunaa, heillä on 5 pistettä kaulaa Kemiin ja 6 pistettä jo kaulaa tuohon Karsian paikkaan. Minusta täytyy sanoa, että ennakkokaavailussa mä pidin PP:tä tosi heikkona, varsinkin meidän ennakossa. Ennakossa pidin heikkona joukkueena, kun niiltä lähtee aina ne parhaat pois ja sit niiden pitäisi jotain kerätä kasaa siellä. Mutta ei, siis uskomaton jengi, että Ytösen Henri ja Jousmäen Jarkko on tehnyt hyvää työtä siellä valmentajina. Niin vaan, Mäkinenkin on painanut 5 rysää aika tärkeitä maaleja ja Hovi on painanut 6 maaleja, että hyvin jaksavat edelleen tehdä töitä. Et kyllä mun mielestä PP on yllättänyt positiivisesti, vaikkei he olekaan pudotuspelipaikoilla, mutta he on yllättänyt positiivisesti. He on voittanut muun muassa Leijonan vieraissa. Se on kova päänahka. Sitten he voitti Mad Maxin just tuossa ennen joulua, mikä oli tosi tärkeä voitto heille. Sai tehty hajurakoa. Mutta miten muuten sä oot Juha nähnyt? Tai Juha tai Joonas ja sama kumpi, mutta mitä olette nähnyt on PP:n tämän kauden? He on aika tasaisesti kuitenkin tehnyt ja päästänyt maaleja. 31-45 on maaliero. Niin siis voi sanoa niin kuin ihan perus duunari PP pistänyt työhaalarit jälleen kerran päälle ja joukkueena tekee asioita. Että on niin kuin todella taisteleva jengi silloin, kun puolustuspeli menee hyvin. Aleksi Pennanen pelaa maalilla hyvin, valittiin nyt myös maajoukkueeseen, eikö näin ollut? Joo, kyllä. Niin, piste napsuu silloin tällöin. Ei vaaraa varmasti putoamisesta tällä kaudella, mutta se, että playereissa pystyisi ottaa 3 voittoa jostain jengistä, niin se on kyllä niin kuin todella vaikeaa nähdä tällä hetkellä vielä. Mutta tasainen jengi, hyvin painetaan duunia. Siellä on kuinka monta pelaajaa tehnyt yli 2 maalia, mitä oli aiemmin, oli mistä joukkueesta puhuttiin, että oli 4 pelaajaa tehnyt ainoastaan yli 2 maalia. Niin. Täällä on Mäkinen, Partala, Rasva, Alahaku, niin Hovi ja Sipilä kaikki painanut yli 2 maalia, niin se kertoo siitä. Ja niin, pistejä löytyy melkein jokaiselta pelaajalta. Ja sitten se, että he ei päästä niin paljon maaleja. Se oli, mun piti just sanoa, että se oli jossain vaiheessa alkukaudesta, tai jos hetki sitten, mielenkiintoinen tilasto, että heillä oli muistaakseni 30 päästettyä maalia jossain 8-9 matsissa, ja 10 niistä oli tullut siinä neit vastaan pelatussa ottelussa. Mä olin vaan silleen, että aika erikoinen tilasto. Joo, mutta siis se on just jännää, kun niinku, jos purkaa tilastoja palaa, ja samaan kun me otettiin niinku Kemiltä 2 ottelua pois, niin ne oli päästänyt, siis tehnyt 17 maalia. Nyt siis ottaa niinku PP, että se yhden ohipelin pois, eli se sovopelin, niin ne on päästänyt 35 maalia, tehnyt 31, että tavallaan niinku PP on näistä 4 viimeisestä joukkueesta selkeästi niin kuin tasaisin ja se, jolla on vähiten pelkoa tai painet siitä putoamista. Enemmänkin mä näen sen, että PP haastaisi Mad Maxin ja Josepan tuosta viimeisestä pudotuspelipaikasta. Se vaatii sitten taas venymistä ja onnistumista useammassakin matsissa. Et se voi olla mahdollista, mutta kyllä mä ehkä silti näkisin, että he jää vielä tälläkin kaudella ulos playereissa. Joo, siis en mä sanokaan, että ne nousee sinne, mutta ne haastaa sitä paikkaa. Sitten oikeastaan seuraavaksi on Mad Max. 16 pistet, 8 sijaa. Putoamispeikko ei tänäkään vuonna uhkaa valkeakoskelaisia, mutta viime kauden oli kaseja. Ja mun mielestä, jos on tänä vuonna kaseja, niin se on pieni pettymys. Ai niin, siis mun mielestä se on pettymys, että oliko se Aleksin vaikutus ekalla kaudella niin kuin siinä yllätyksellisyys vai missä se oli, mutta kyllä mä oletin, että Mad Max olisi tänä vuonna haastanut tosissaan noita kovempia joukkueita. Ja varsinkin siinä mielessä, koska joukkuehan on pelkästään vahvistunut täksi kaudeksi. Että tuli Matinaro Mikko tuli Sovosta ja sitten Justus Kunnas on ottanut hirveän harppauksia tässä ja pelannut ihan huikean puolivuotiskauden, niin siinä mielessä olisi ehkä vähän odottanut jopa enemmän, ja en mä tiedä, Alex ainoastaan 2 maalia, 2 syöttöä 11 matsissa tähän mennessä, niin eihän pisteet kaikkea kerro, mutta ei silti ole välttämättä ollut ihan samalla tasolla. Ei siis Matinaro Harrilla ole yhtä monta maalia. Toisaalta kertoo siitä, että Harri on kasvamassa enemmän ja enemmän liigapelaajaksi, mutta se, että kyllä mä oletin kauden alla, että Alex on dominoivampi pelaaja mitä Harri. että tavallaan kun lähtee miettimään sitä kautta sitä asiaa. Mutta just tuossa kunnas polvivammasta on tullut aika hienosti sisään. 14 maalia tähän mennessä liigassa, niin on se yli maali per peli aina kunnioitettava saavutus, ja harva siihen pystyy. Mielenkiintoista tietää, mikä hänen laukaisuprosentti, koska hänellä on kyllä painava laukaus, ja hän laukoo todella paljon. En tiedä sitten, että millä prosentilla osuu, mutta on se laadukas se veto ainakin sen voiman ja semmoisen vaarallisuuden suhteen. Joo, no nyt kostei varsinkin, kun katsoo maalikosteja, niin sehän on vaan pieni sivuttaisliike jossain 10 metrissä taka-alakulmassa on pallo sen jälkeen. Se... Ja sitten just Leijoniin vastaan ne kaksi maalia, kun Justus teki, niin nehän oli just semmoisia maaleja, että mä en olisi ikinä pystynyt tekemään niitä, koska ne oli suht kaukaa, että lähtee niin kovin painavia laukauksia. Et en mä saa Kärnäriin niin paljon voimaa. Joo, ja sitten se on niin jotenkin se... Semmoinen ennakoimattomuus on vielä siinä niin kuin se, että tavallaan moni kun laukoo kovan näin Veskan näkökulmasta, niin, niin jos sä nyt näytät sen, että sä vedät nyt tuonne oikeaan reunaan, niin ei se sitten ole niin kauhean vaikea kuitenkaan torjua, kun se tulee kaukaa, mutta häneltä niin kuin lähtee sellaisia yllättäviä ratkaisuja just. Eli siis nuori sälli, 19 vuotta ikää, nyt jo osoittanut, että pystyy dominoimaan liigaa niin kuin alemman keskikastin joukkueessa. Miten tästä eteenpäin? No nyt tulee, hän menee armeijaan. Tammikuussa. Iso menetys tietysti Mad Maxille, jos ei urheiluvapaat lähde pyörimään siinä alussa. Mutta miten sitten se armeijan jälkeen, että sehän on se kriittinen kausi Justuksen kohdalla, että vaikka tämä kausi olisi millaista dominointia, niin se on kriittinen kausi, että miten sitten kun varusmiespalvelus on käyty. Koska sen jälkeen me ollaan hukattu moni hyviä pelaajia. Me ollaan siis suomalaisessa futsalissa on ollut pelaajia, jotka on ollut komettoja yhden kauden, mutta se, että niin, mä odotan mielenkiinnolla ensi vuotta ja sitä kautta niin kuin just tuossa kunnaksi, että kun hän on parikymppinen sälli. Mutta se oli just mielenkiintoinen kuriositeetti, kun mä haastattelin hänet Makettiin, niin hän toimii myös naisten joukkueen henkisenä valmentajana, siis 19-vuotias sälli. Kertoo varmaan ihan hyvästä itseluottamuksesta. Niin, että kyllä sieltä niin pääkoppa toimii tai aika hyvin. Tai sitten siellä pelataan eri pelit. Niin, se voi olla tietysti, mutta kyllä niin hän Justus on osoittanut sen, että hänellä aika hyvin pää pysyy kasassa ja just se, mä tykkään siitä ylimielisestä tuuletuksesta. Mun mielestä se on ihan sairaan hyvä osoittaa vähän, että kyllä futsalin tarvitaan persoonia, kyllä Pasi Nevanperät ja vastaavat, niin kyllä mulla semmoisia on ikävä. Joo, ja sitten saa sitä vähän huudellakin, kun on näyttöä. Niin, käsi kädestä menee. Nimenomaan. Mutta Maxit, niin kyllä paljon tarvii parantaa vielä niinku kevään aikaa, jos aikovat pelata pidemmät pudotuspelit mitä viime vuonna. Se edellyttää ensinnäkin sen, että he välttäis kadyn. Kyllä. Ja viime vuonna Maxit, ne otti paljon enemmän noita jatkoaikapisteitä. Et he sai 5 kertaa pakotettu peli jatkoajalle ja jopa niinku siis kadyäkin vastaan. Kovin jengei vastaa tänä vuonna vasta yksi matsi mennyt siihen tilanteeseen, että Maxit olisi saanut lisäpisteitä. Silloinkaan he ei sitä saanut. Niin, silloinkaan ei saanut. Sai yhden lisäpisteet, että 6 kertaa suora tappio. Ja joka toisen matsi he häviää suoraan peliajalla. Se on liian paljon. Jotenkin heillä on tullut sellaisia yllättäviä tappioja, sellaisia yllättäviä väleihin just sinne sitten. Nimenomaan PP ennen jouluun. Että sitä ennen huikea matsi Leijonafutsalin vastaan. Sä niistät Leijonafutsalin ensin 3-2 ja sitten sit tuleekin tukkaan PP:ltä. Ei ole tasaisuutta, ei minkään näköistä. Joutsan seudun pallo. Pitäisikö meidän järjestää joku retki tuonne Joutsaan? Mennä katsoa, mitä siellä oikein tapahtuu. Hyvä meininki siellä on ainakin noin peleissä ollut ja muutenkin koko paikkakunta. Paikkakunta taustalla tällä hetkellä ja hyvä flow heillä on siellä päällä ollut alkukaudesta vähän yllätti ehkä, no vähän ja vähän Valma yllätti aika isostikin kaikki futsalia seuraavat. Tokihan he hankkii kadusta NS-ylijäämäpelaajia kentällisen verran sinne pyörittämään peliin ja onhan Rautiainen nyt ollut kovastikin 11 maalia tähän mennessä. Vahvistaisi varmaan kaikkia muita liigajoukkoja paitsi kadua. Ehkä taas esimerkki siitä, että miten se kun joukkueella on vahva pelitapa ja pelillinen identiteetti, niin se, että vaikka saisit se yksilönä taitavampi kuin osa niistä, jotka jopa pelasivat, niin ei sitten kuitenkaan välttämättä aina sovellu siihen. Kyllä. Ja Jesse Kalliokoskikin kuitenkin 4 maalia taas tällä kaudella, tai oli oma rooli kadyssä, mutta se ei ainakaan halus tehdä maaleja. Kalliokoski on perinteinen roomalainen keisari, että hajota ja hallitse. Hänen pelaamisensa ei ole perustunut joukkueen tehopörssissä killumiseen. Tilastoissa hän on näkynyt kyllä aina. Mutta vähän on pettymys ollut itselleni ainakin Jere Keskinen. Kadys teki välillä mitä tahtoisi ja sitten ei välttämättä päässyt aina pelaamaan. Ja nyt kun on päässyt pelaamaan, niin 1+1 ainoastaan koko kautena. Odotin häneltä ainakin enemmän, kuulunut semmosia, itse on tykännyt hänen pelaamisestaan ainakin kadyssa joskus, harhautteli paljon ja siihen ruumiinrakenteeseen nähden käsittämättömän balleriinamainen pelaaja. Ei ole nyt kuitenkaan päässyt oikeuksiinsa Josepassakaan. Tähän sopii hyvin se, mitä Joonas just äsken puhuisi tässä Markus Rautiaisesta, että vaikka olisit kuin hyvä pelaaja, niin joskus ei vaan kemiat kohtaa. Että onhan nyt ollut teissä Ovossakin semmosia pelaajia, jotka on, joilta on odotettu paljon, mutta sitten loppujen lopuksi vähin ääni on. Onkin se pistetty syrjään. Joku Timur Inapspa. Hyvä esimerkki viime kauden Sovosta. Et niin kuin kaikki ajattelee, että hei vitsi, Timi tulee. Timi on kova jätkä. Ja sitten loppujen lopuksi Sovossa, niin aika nopeasti pistettiin takavasemmalle. Ei se. Josepa on ollut positiivinen yllätys. Ja kyllä mä melkein olen sitä mieltä, Juha, että meidän pitäisi järjestää joku ruotteri tonne Keski-Suomeen. Päästään siitä vaikka mun broidin luo yöksi, kun se asuu Pieksämäellä ihan siinä vieressä. Joutsastahan ei ole Pieksämäellä kuin vajaa tunti. Tämä riippuu, kuinka vaan ajaa, voi päästä 3 varttiinkin. Kamala tie se on vaan. Sitten Ilves FS. Ilves on edelleen Ilves. He päästää pikkusen vähemmän, mitä he tekee, mutta hei, siis kumpikaan sarake ei ole hirveän iso. No joo, oikeastaan toi päästön. 3 päästettyä maali per ottelu ja vähän yli 3 tehtyä per ottelu. Niin on se niin kuin pieni muutos tapahtunut huonompaan, kun miettii Ilveksen historia, millä Ilves on pärjännyt ja voittanut mestaruutensa. Se on nimenomaan sillä puolustuspelillä. Et heidän sukupolvenvaihdos ei ole onnistunut. Ei, ja sitä edelleen ajetaan sisään. Että tavallaan niin, kuin niin sanotusti hukattiin muutama sukupolvi, että kun Grönholmi lähti ja muita pelaajia lähti muihin joukkueisiin, Ahonen lähti Leijonaa ja muuta, heidän ikäluokkaansa tavallaan lähti, nyt tuodaan sit näitä vielä nuorempia pelaajia tilalle, että Tiensuuta, Hynnistä, Lintulaa ja muita vastaavia, niin Lintula toki on jo paikkansa ottanut ihan hyviä ja huikeita esityksiä maajoukkueen ringissä mukana ja tälleen, mutta seuraavia vähän vaadittaisiin, että tämän kauden pisteitä, kun Ilveksen osalta katsoo, niin Lintula tehnyt sen 17 paunaa ja Lahtinen vanhoilla päivilläänkin, no vanhoilla ja vanhoilla päivillään, mutta kuitenkin kokeneempaa osastoa, niin 10 maalia, 16 pistettä, sitten Ahokas 9 pistettä, mutta sitten seuraavana onkin just Tiensuu ja Rafa 4 pisteellä vaan, niin tämä kertoo aika paljon siitä, että ei ole saatu tuotua muita kuin Lintula sitten, niin esille niitä pelaajia, ketkä pystyisi ratkaisemaan, tekemään pistää pallo pussiin. Tavallaan Ilveksestä kertoo mun mielestä äärimmäisen paljon se, että jos mennään 5 vuotta taaksepäin, niin kaikki huippupelaajat Pirkanmaan alueella olivat oikeasti niin kuin, siis jos Ilves osoitti kiinnostuksensa, niin he olivat valmiit menemään Ilvekseen. Nyt tilanne on päinvastainen, että Pirkanmaalla ne kaikkien parhaimmat pelaajat, niin ensimmäisenä ne soittaa vedenpää Juhalle. Ja sit vasta Ilvekselle, että tavallaan niin kuin, että Leijona Futsal on onnistunut luomaan itselleen paljon paremman brändin. Vaikka ne nyt on tasapisteissarjassa, Leijona 5. ja Ilves 6., niin on se kuitenkin niin kuin hirveän iso ero brändityöryhmällä on ollut. Se, että missä saat se laadukkaan futsal-pelaaja arjen. Että Ilves on äärimmäisen iso seura Suomessa. Onko se Suomen suurin seura vissiin jalkapallossa, jos en mä ihan väärin muista. Ja jalkapallossa tekee hemmetin hyvää työtä niiden nuorten pelaajien kanssa, ja siellä on Jarkko Viss hoitamassa sitä palettiin. Mutta he ei ole saanut futsalis koskaan rakennettua samanlaista niin kuin identiteettiä, mitä futis on rakentanut. Ja se on ehkä se Ilveksen suurin ongelma, että kaikki on aina halunnut voittaa Ilveksen. Siis ihan aina kaikki on halunnut voittaa Ilveksen. Mutta Ilves ei ole missään vaiheessa kuitenkaan noussut siksi seuraksi, että kaikki haluaa mennä myös pelaamaan sinne. Ei, se oli aikaisemmin näin, kun ei hirveästi seurannut futsalia, niin Ilves oli se harmaa massa, kuka puolusti ja voitti mestaruuksia sen avulla. Nyt tuntuu, että se sama harmaa massa ei enää päde pelkästään siihen pelaamiseen, vaan koko seuraan futsal-puolelta. Jotenkin semmoinen, niin kuin, jos täysin ulkopuolisena katsoisi, niin olisi tämmöinen, totta kai siellä tehdään hirveästi hommia sen eteen, että menestytään ja tehdään hyviä juttuja oikein, ja nyt on tuotu junnuin mukaan ja muuta, mutta ulospäin se ei vielä näytä siltä, että siellä olisi semmoinen uusi drive menossa. Niin, siis mietin nyt Ilves, Suomen futsal-historian ylivoimaisesti menestyneen seura. Mikä niiden katsoja keskiarvoa? Käykö kukaan katsoa niitä? Niillä on hemmetin hieno sali Kauppi Sports, että ne on myös muuttanut hyvin paljon tässä viime aikoina. Ne ei ole niin kuin millään lailla identifioitunut minnekään. Että PJK on pirkkalalainen, Leijona futsal, ne pelaa siellä Toijalla monitoimisali. Niin kuin tavallaan, että niillä on selkeä identiteetti. Me ollaan täältä. Me tullaan täältä. Ja jos se kelpaa, niin ihan sama. Mutta sitten Ilves, niin ne on pelannut Spiraalisaleissa, ne on pelannut Kaupissa. Tesomaal. Siis ne on tempoillut hyvin paljon sen pelipaikkansakin suhteen. Se varmasti on osiaan vaikuttamaan siihen, että yleisö ei löydä. Taas niin kuin ainut asia, missä mä oon Ruotsille just kateellinen, niin Ruotsissa ne menestyneet seurat, niin hitto, kun ne vetää sitä 1000 katsojaa peleihin. Sitten jos on derby, niin ne vetää sen 1600. Se on siis ihan uskomaton määrä niin kuin porukkaa maksaneita katsojia futsal-pelissä. Mitä sillä rahaa tekisi, jos sä pelat 11 kotimatsia ja sun katsoja keskiarvo on 1000 ja lipuhinta on 5 €, kun se on 50 kruunua lipuhinta siellä. Niin mieti sitä rahasummaa, minkä voisit pistää niin kuin sen pelaajan laadukkaan se arkeen. Siis niin, tunnelmalta Örebro derby niin kuin itse vertautuu Suomessa sitten taas johonkin ratkaisevaan välierään, niin kuin, että se runkosarjamatsi niin kuin merkittävä, niin kyllä se on tosiaan näin, että se, että joukko olisi kiinnostavaa, niin kyllä siinä pitää olla intohimoa mukana sitten. No. Täytyy sanoa, että ei rafaakaan mikään nappihankinta on ollut, että jos sä tuot ulkomaalaisen pelaajan sun joukkueeseen, niin sen pitäisi tehdä muuten kuin 4 pistettä. Ehdottomasti samaa mieltä. Mutta toisaalta, mä uskon, että jos Ilves saa sen sukupolven vaihdoksen jossain vaiheessa maaliin asti, niin sitten me vasta nähdään, mikä Ilveksen identiteetti on. Nythän me ei nähdä sitä, koska Ilves on tällä hetkellä Teittinen, Lahtinen, Torvinen ja sitten paljon nuoria. Ja sitten siinä keskellä on Rafa. En tiedä, onko Torvinen itse asiassa jäänyt sivuun? Onko se pelannut? Mun mielestä se oli jossain listoilla, että se olisi jossain niin taustoilla. Tai voi olla, että se on jäänyt sivuunkin. Mutta sen Palloliiton aina luotettavien tilastojen mukaan on 6 matsia tältä kaudelta ollut niin kokoonpanossa. Okay. Mutta en tiedä, onko hän pelannut ollenkaan. Niin en ole niin paljon striimejä kattonut, että olisi. Joku futsalis nimenomaan, sä oot kokoonpanossa, niin se merkataan sulle matsiksi silloin, koska on lentävät vaihdot. Niin siellähän on itse asiassa tällä kaudella Ilveksen ollut sun mainitsema Lahtinen maalivahti, siis Jussi Lahtinen on ollut kokoonpanossa. Onko? Mielestäni kyllä. No niin, no se mun mielestä kertoo tarpeeksi paljon siitä. Että 2 matsissa kyllä. No. Mut Ilveksellä on sukupolvenvaihdos, joka on kestänyt nyt 5 vuotta ja se pitäisi saada maaliin. Kyllä. Ilves pystyy voittamaan kenen tahansa jengin tässä sarjassa puolustamalla, mutta he ei pysty voittamaan yhtäkään noita yläpuolella olevia jengejä paras 5 sarjassa 3 kertaa. Ei pysty. Se on vaan niinku heille ei riitä siihen hyökkäysarsenaalin leveys. Tämä on siis mun mielipide. Se on helppo huudella täältä. ei tarkoita, niinku, että tämä on niinku koko totuus, vaan se on vaan meidän vaan mun mielipide. En usko, että he keväällä pääsee yhtä pitkälle kuin heidän maalivahtinsa Bachelorette-sarjassa. Miten pitkään se sitten pääsi? Finaaliin, mutta hävisi siellä vasta. Oi. Hyvä, että joku katsoo myös muuta kuin futsalia. Leijona futsal, 21 pistettä 5. sarjassa. Olivat 11 kierroksen jälkeen 4, eli pääsevät sinne Final Fouriin. Fouriin tai Suomen Cupiin tai aluemestareiden Cupiin tai sitten johonkin hemmetin hienoa, minkä futsaliigaseura teki tälle vuodelle. Mä en ole ihan varma, että tiedätkö ne itsekään siellä futsaliigaseuroissa, miten tämä kappi muodostuu. koska ei niihin kysymyksiin ainakaan futisfoorumilta tule vastauksia, mikä Taron Kroge heitti, että mitä jos Alasaro voittaa seuraavan kierroksen matsinsa, kuka pelaa näytöshöntsäottelu vai mikä se ikinä olikaan. Kyllä sitä aika moneen kertaan meidänkin porukoissa käytiin läpi, että mitäs nyt seuraavaksi, kukas me kohdataan, että onko meillä itseämme vastaava? Te koitte sitten parhaimmaksi, että täytyy kokonaan poistaa spekulaatiosta. Se on toinen luku. Mutta Leijona Futsal, 21 paunaa 12 matsista, ehkä hieman, tai siis mun arvioiden mukaan mennyt hieman alakanttiin tämä syksy. Odotin ehkä enemmän viime kauden finaalistilta. Tietty Grönholmi puuttu kaikista muista paitsi syksyn viimeisestä matsista. Joo, kyllä siellä kovin kuulutettiin numero 21 taas tervetulleeksi takaisin. Et vähän sitä ehkä ollaan kaipailtu tässä. Mutta ei se hirveästi auttanut sitten, että Kadyhän voitti tämän paluumatsin, mutta sekin oli numerot 1-5. Kahteen ollaan Kadu teki avausjaksoa, sitten Leijona pääsi kaventamaan ja sitten se olikin tyhjin. Niin, käytännössä tyhjin loput kolme maalia. Siinä oli Leijona oli ihan hyvä vyörytys päällä ja ei ollut isosti kiinni, että olisi päässyt 2-2 ja olisi ollut ihan eri peli sen jälkeen. Ja täytyy muistaa, että Jyrkiäinen, joka on ollut Leijonan niin kuin omasta mielestä tärkeimpiä pelaajia tässä syksyn aikana, niin hän puuttui Kadu-ottelusta. Kyllä. Et siinä on niin kuin iso pala, että jos sä pelaat, pyörität viidellä pelaajalla ja sulla siihen heittää Jovan, Dusan, Milojevic ja sitten Jyrkiäinen ja Grönholm ja Nyström, niin onhan se niinku ihan eri viisikko, kun se, että sä saat Jyrkiäisen pois. Silloin sut katoaa yksi selkeä maalinteko pelote. Yhtään poisottamat korvaavit pelaajat, mutta kyllähän Juhani Jyrkiäinen on osoittanut sen, että hän on ollut Leijonalle äärimmäisen hyvä hankinta. Oho, ehdottomasti. Saa nähdä, miten he nyt sitten tulee pelaa puoliksi Grönholmin kanssa vai miten he tulee loppukauden pelaamaan. Et katsotaan. Ja sitten se, että Leijonalle ei ole kakkosvitja niin sanotusti, niin se ei ole tällä kaudella ollut puolustuksellisesti yhtä hyvä, mitä viime kauden kokeneet jermut, jotka siis lopetti viime kauteen, niin ne ei ole pystynyt samalla tavalla nyt tänä vuonna haastamaan vastustajia. Et kyllähän Jyrämö esimerkillään johti siellä eri tavalla sitä jengiä. Kaikki katsoi ylöspäin, että kylmäkoskelainen legenda. Leijona täytyy saada heidän kasinsa pelaamaan hyvin. Et ei riitä, että se terävin kärki neljä parasta pelaa hyvin, koska silloin sun sijoitus on viides. Kyllä, ei siis vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta kyllä mä uskon, että tästä kärkikamppailusta tulee vielä tosi tiukkaa. Nyt Leijona tulee saamaan just sen täydellisen palettinsa kasaan ja odotan, että Grönholmi tulee tekemään vielä noin isot pisteet tähän loppukauteen. Että hänellä on vielä 10 matsia aikaa runkosarjassa näyttää, niin varmasti tekee yli 10 pistet näissä peleissä. Ja toki niin kuin Leijona viime kausi oli niin menestyksekäs heille, että se voi olla hiukan vaikea startata tuohon runkosarjaan siitä sitten, että niin kuin varmasti löytävät siihen vielä ehkä uutta potkua. On, toi paljon kertoo tammikuun ekat pelit, tuplaviikonloppu, Ilves ja Sievi vieraissa. No Ilves vierassa ei hirveästi matkustamisen suhteen rasita, mutta Sievi vieressä, niin tosta viikonlopusta, jos ei vähintään 3, mielellään 4-6 pistettä tuu, niin kyllä sit voi sanoa jo, että kotiedun suhteen on tosi vaikeeta liigassa. Nämä on ne jengit, jotka pitää voittaa. Sitten siinä on ihan siis hyvä tämä ohjelma Leijonalla. Ensin Ilves vierais, Sievi vierais, ja sitten GFT kotona. Niin, joo. Siinä on ihan hyvä tammikuu. Siinä on testi. Siinä on nimenomaan se että niin. Sitten heillä on vielä se Final Four rasitteena ja tietysti Leijonalla on nykyään myös maajoukkuepelaajia tai maajoukkueleirityksessä olevia pelaajiakin, niin kaikki nämä syö siitä kuormasta, mikä on valmiiksi jo Leijonalla aika kapea. Et Jovan on tykännyt mennä mattaa kapelringillä ja sitten se näkyy, jos tulee tämmöisiä kunniamainintoja. Toi oli itse asiassa itse katoin ton Sovo Leijonafutsal, tai Leijonafutsal Sovo-matsin silloin. Ei voi kertoa, toivottavasti Janika ei kuuntele tätä, mutta mä olin omissa kirjanjulkkareissa silloin Tukholmassa, mutta mä katoin Sovo Leijonafutsalin siellä salissa, kun ihmiset esitteli kirjoin kännykän ruudulta, mutta se oli vauhdikas peli ennen kaikkea. Joo, ja mä olin jopa yllättynyt siinä toisella puolella, että kuinka paljon me dominoitiin sitä, mutta ei se sitten lopulta tuonut pistettäkään sieltä kuitenkaan. Et toinen puoli, joka tuntui, että me vaan hyökättiin ja Leijona kävi tekemässä, että oliko se sitten yhden vai kaksi maalia siinä. Niin ja se Leijona oli tosi vaarallinen siinä ottelussa. Joo, kyllä iski vaarallisesti, mutta et niinku, se, että miten paljon me saatiin dominoida palloon, niin se oli aika yllättävää. No, nimenomaan. Ja sitten se, kun miettii, että se matsi kuitenkin pelattiin, se oli niin kuin Leijonan kotiottelu. Ja kotiottelussa he anto tavallaan avaimet vierasjoukkueelle, että te saatte pitää palloa ja me hoidetaan loput. Se toimi siinä matsissa. 6-5 voitto, 3 pistettä plakkariin. Tärkeä voitto, kun pelataan samassa sijassa olevaa joukkuet vastaan. Niin kyllä se... No, mä pidän edelleen Jovania äärimmäisen osaavana ja hyvänä valmentajana. Hän on niitä ulkomaalaisia, jotka tuo niin kuin positiivista vibaa suomalaiseen futsaliin. Ihan kaikista ei voi samaa sanoa. Toki joskus ottaa punaisia kortteja, mutta semmoista sattuu futsalissa. Dusani oikeastaan, eikö se ole Dusan Milojevic? Joo. Niin se on oikeastaan mun mielestä ollut niin kuin enemmän pettymys tällä kaudella. Hän on enemmän kunnostautunut nimenomaan tuolla henkilökohtaisissa rangaistuksissa, eikä niinkään joukkueen reppuselässä kantamisessa. Toivottavasti Jova nyt joulutaukona takoo ystävälleen järkeä päähän, että sun täytyy tehdä maaleja eikä ottaa kortteja. Sovo me käsiteltiin aika isosti, he on neljäntenä 23 pistettä ja on itse ollut positiivisesti yllättynyt, että niiden muutosten jälkeen on pystynyt pelaamaan noin ehjän syksyn, joka tarkoittaa myös sitä, että Sovolle ehkä on rahkeet mennä pidemmällekin. Sievi, siinä on 2 pisteen päässä, että en mä jaksa uskoa kaiken kunnioituksen Joonasta, että kohta, mutta en mä jaksa uskoa, että menette Geftin tai Kadu ohi runkosarjassa, mutta Sievin ohittaminen on täysin omissa käsissä, että siinä ei ole eroa kuin 2 pistettä ja teillä on selkeästi parempi maaliero, mitä Kalajoki-laaksolaisilla, mutta sitten taas Sievinkin peli näyttää tällä hetkellä tosi hyvältä. Kyllä siinä tulee tosi tiukka kamppailu siitä kotiedosta, mutta sanotaan, että meillä on nyt taas, kunhan päästään tuosta uudestaan vauhtiin, niin aika hyvä ohjelma tässä toisen kierroksen alussa, niin kuin oli silloin kauden alussakin. Ja sitten päästään siellä oikein mehukkaisiin herkkupaloihin siellä runkosarjan loppupuolella, kun kohdataan niitä samoista sijoista kamppailevia joukkueita just. Ja jos miettii teidän tammikuuta, niin tammikuussa Sovo pelaa 5 kertaa. Ja kaikki joukkueet, joita vastaan te pelaatte, on sijoilta 7-12. Et siinä on niinku otteluohjelmaa suosii teitä jonkun verran, mutta tietysti se työ täytyy tehdä siellä kentällä, että yhtään pistettä ei voi jakaa etukäteen. Et sen on PJK osoittanut GFT-voitollaan ja PP Mad Max-voitollaan. Se pitää ihan täysin paikkansa, että niinku tosiaankin toi liiga on niin kova. Ja siellä ei voi niinku yhteenkään matsiin lähteä ajattelemaan, että tästä tulisi jotkut helpot pisteet, että siinä käy joka jengillä silloin huonosti. Joo. Sievi, 25 pistettä, 2 pistettä Sovo edellä. Käynnistysvaikeuksia oli kauteen, mutta ovat hoitaneet kotiottelunsa kaikki kukkalla 3 pisteen voitolla tässä syksyn aikana. Siellä ei ole pisteitä myös vieraista. Sievis on äärimmäisen vaarallisia. On ja varsinkin nyt noin. Hankin vielä vanhoista pelaaja tähän loppukauteen. Ja varsinkin ylkkäsellä oli heti avausmatsissa Sievin paikassa. Heti pamahti verkkoon ja valloilla. Sain 3 minuutin kohdalta muutamasta varmaa. Sievi on taas vahvistumaan kauden aikana, vaikka alukaudessa nähtiin todella heikolta, että pelattiin vähän kakkosmiehityksiä, niin pari ekaa matsua, kun futiskausi oli kesken, mutta nyt näyttää taas tosi todella hyvältä. mun mielestä. Ja varsinkin, mikä on ollut vähän yllättävää, niin tämän AS Muun yhteistyön kautta Aleksi Kylmälä 10 matsia ja 9 maalia. Melkein enemmän kuin viime kaudella yhteensä koko futsal ykkösessä kyseiseltä kaverilta, niin on ollut ehdoton vahvistus kyllä nyt tähän Sievinkin pelaavaan kokoonpanoon. Sievistä täytyy sanoa se, että kun on joukkueita, joilla sukupolvenvaihdokset ja muutokset on pitkiä ja raskaita, niin kuin esimerkiksi Ilveksellä ollut, niin Sievi sitten taas, ne on tehnyt tänä vuonna sen äärimmäisen tärkeän asian, mikä on ollut heille vähän painolasten aiemmin. Aiemminhan Sievi on mennyt sitten kuudella jätkällä, kun Omankylän pojat on kipeitä. Nyt he on katsonut muualle. Et ruutupaidoista, vanhoja ruutupaitoja, jotka on pelannut kiistossa hyvin ja sit, pitänyt pelituntumaan yllä, niin otetaan niitä omaa jengiä. Ja toi on semmoinen vahvuus, että tavallaan valmiiksi vahvaa Sievin porukkaan ruvetaan hakemaan leveyttä, niin mä en pidä yhtään mahdottomana sitä, että Sievi taistelisi oikeasti tosissaan tänä vuonna finaaleissa. He tekee oikeat asioita siellä ja Mattilan Kimmo, oman kylän poika, jota pelaajat kunnioittaa ja joka itse myös kunnioittaa sitten taas niitä pelaajia, niin se on niin kuin, kyllä mä näen, että Mattila on niin kuin se valmentaja, joka nykysieville on kuitenkin aina se paras vaihtoehto. Joo, ja nyt vielä, en tiedä onko virallisesti siirtoa hyväksytty, on ainakin sopimus tehty, mutta ei ainakaan palloliiton listoilla vielä ollut myös, että Matias Treskbeck siirtyy Sieviin, niin nyt alkaa sitä laatua olla myös aika ison leveydellä. On. Että hankitaan niinku ruutupaitojen pari ihan kärkitason pelaajaa, hankitaan AS Muunista kärkitason pelaajia pelaa. Myös Mehu Keinänen kävi pelaamassa Sievissä, mikä oli hauska nähdä, syksyllä ensimmäisissä matseissa ja muuta, niin siellä tosiaan nyt pelataan leveällä materiaalilla ja on tullut tulosta. Kyllä, Sievi on, jos alkukaudessa veikkaat, että tervarit on mustahevonen pudotuspeleihin, niin Sievi on nyt sitten se mun, niin kun, mun mustahevonen finaalijoukkue, koska en mä kauden alla usko, että Sievistä on finaalijoukkue, mutta nyt mulla on semmoinen olo, että Sievi on valmis kaatamaan kenet tahansa 3 kertaa, että ne pääsee finaaleihin. Ja käytännössä se tarkoittaa, jos tämä runkosarja jatkaa näin, niin he pelaa GFT:t vastaan. Ja se ei ole GFT:lle helppoa. Se ei todellakaan ole helppoa. Et vaikka GFT:ssä on tehty paljon hyviä asioita ja uudistuttu, niin se on aina sinne Kalajokilaaksoon reissaaminen monta kertaa lyhyen ajan sisään, niin ei se ole kivaa. Ei, ja sitten vielä, mitä tuossa mainitsit, että aikaisemmin Sievillä oli huippukuntoinen Nikola Ercek, niin 9 matsia, 19 pistettä tälläkin kaudella, ja samassa suorittaa valmentajaopintoja ja muuta vastaavaa, niin onhan toikin aika kova pistetahti, yli 2 pistettä per päivä. On, mä vertaisinkin sitä, että Paanasella oli ennen huippukuntoinen Nikola Ercek, nyt hänellä ei ole, nyt hänellä on, on hieman ikääntynyt Ritan Staffsula, että siinä puhutaan aika eri asioista. Golden Futsal Team kaappasivat valmentajan Somerolta. Ville Sihvonen, tuttu mies, lähti aikoinaan GFT:stä pois, kun eivät voittaneet mestaruutta, koki epäonnistuneen, tai kantoi, niin kuin kantoi valmentajana vastuun siitä, että GFT halusi silloin voittaa, mutta silloin hopea mitalin jälkeen niin keskittyi pelkästään maajoukkuetouhuihin. Nyt oli Somerolla loppukauden viime kaudella, ja nyt sitten palannut GFT:hen, ja onhan tossa niinku viime kauden GFT versus tämän kauden GFT. Emeli Jokinen on hemmetin mukava sälli, mutta onhan ne valmentajina ihan eri kaliberia lyödä Ville Sihvonen ja Emeli. Siis kun Ville Sihvosen lyöminen ihan kenen tahansa suomalaisen valmentajan kanssa on suhteellisen epäreilu, paitsi jos se valmentaja sattuu olemaan just niinku joku Tuomisen Tomppa tai tämmönen, joka on pitkään tehnyt hyvää työtä ja kehittänyt itseään ulkomailla. Niin, tämä on näkynyt GFT:n pelissä, että siellä on Ville, koska edes Panu ei kävele Villen yli. Ville tekee yhteistyötä siis Panun ja kaikkien huippupelaajien tai tähtipelaajensa kanssa, mutta Villellä on myös niin paljon auktoriteettia, että hänen yli ei Suomessa kukaan pelaaja kävele. Ja sen takia GFT on vaarallinen. Ne on päästänyt vain 25 maalia, niillä on Suomen huippumaalivahti Koivumäki. Niillä on Panu, joka on pelannut tosi hyvän kauden. Hosion menetys on yksi semmoinen asia, mikä on niin kuin iso menetys, koska Miika Hosio löysi nyt vihdoinkin GFT:ssä sen viren, mikä hänellä on ollut kadyssa. Joo, aivan eri meininki, mitä silloin, kun hän tuli kadysta GFT:hen ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten, niin nyt on täysin eri meininki. 7. matsis 19 pistettä alkukauden aikana, ennen kuin nyt lähtee kokeilemaan taas ulkomaan kenttiä. Ja on ymmärtääkseni debytoinut jo Italiassa. Joo. Että GFT:n puolustuspeli toimii niin hyvin tällä hetkellä, että he on ehdottomasti niin kun suosikkeja voittamaan, ei välttämättä ykkösuosikkeja, mutta ovat siis mun listolla suosikkeja pelaamaan just finaalisarjassa ja haastamaan kenet tahansa siellä finaalisarjassa, koska GFT on ollut hyvä. Ja no teillä tietty oli Joonas epäonne GFT:n kanssa, kun Panu teki ensin hemmetin hieno Rainbow Flickin, mutta sen jälkeen pallo kädellä maaliin. Sä näit sen aika läheltä sen tilanteen. Joo, se oli kieltämättä yllättävä ja hieno ratkaisu, mutta et se mitä sen jälkeen tapahtui, niin en nyt siitä enempää kommentoi. Joo. Mutta se, että GFT teit vastaan, niin hyvinhän ne puolusti. Puolusti. Ja me niinku tavallaan ehkä just pelattiin niin kuin he toivoivat, että me pelataan. Että sitten oltiin hiukan kärsimättömiä ja sitten he pääsi iskeen vastaan. Et siihenhän se peli ratkesi. Eka puokki oli tosi tasainen. Siinä olisi ehkä molemmatkin voinut karata pieneen johtoon ja kumpikaan ei sitten päässyt siihen. Heillä oli pari kymppiä, meillä oli pari hyvää hyökkäystä ja näin poispäin. Sitten toisella puolella meillä loppui se kärsivällisyys. Me yritettiin liian nopeasti ratkaista se peli mun mielestä. He on kokenut ja hyvä taktinen, kurinaalinen joukkue, niin ei me, silloin meidän pitää niin kuin olla kärsivällisiä ja kasvaa siihen tilanteeseen kanssa. Kyllä, GFT:n tosissaan on kotiluolassa hävinnyt tänä vuonna 2 kertaa Sieville ja Leijonalle. Leijonalle vieraissa sitten hävisivät PJK:lle, mutta muuten on aika hyvin kulkenut, että haki Ilveksestä vierasvoiton, haki Kadysta vierasvoiton ja sitten ei ole PJK lisäksi tiputtanut pisteitä niin sanotusti huonommille. Ja kausi alkoi myös tuolla huikealla Ilves-teurastuksella. GFT on tänä vuonna kovempi kuin vuosin. Voisi sanoa, että viimeksi GFT on ollut näin kova silloin, kun Henrik Henriksson vielä pelasi ja loihti niitä tekopaikkoja. Siihen aikaan Timo Lumivaara, Henrik Henriksson, kaikki niin kuin huippukunnossa, huippuikäisiä. Niin silloinhan maajoukkueessa oli puolet GFT:n pelaajia. Kyllä. Silloin vielä. Joo, ja sitten nyt myös niin kuin Villen valmennuksessa niin nämä riemulaiset, Lasse Saari etunenässä on ottanut isoja kehitysaskeleita, että tavallaan eihän pelaa enää semmoista riemukasta futsalia kuin Jyväskylässä, mutta toisaalta silloin pelattiin sijoista 8-12, että nyt pelataan sijoista 1-2 tai 1-3 oikeastaan, kun toi Sievi on tuossa iskuetäisyyden 3 pisteen päässä. Kyllä. Kärkijoukkue, Kampuksen Dynamo, 31 pistettä. 22 päästettyä maaliin, 10 suoraa voittoa, 1 jatkoaikatappio ja 1 suora tappio. Ja se tappio tuli tosissaan kotisalissa GFT:lle tässä just joulua ennen. Sitten kävivät pesemässä kasvonsa Leijona Futsali vastaan, sieltä hakivat 1-5 voiton. Mikä on hyvin kuvaavaa niin kuin näistä kärkijoukkoista, että Sievi on voittanut sekä GFT:n että Kadyn. Mm. Ja mun mielestä se tekee vähän asetelmia sinne jo pitkälle kevääseen loppujen lopuksi, että kumpikaan noista ei onnistunut Sieviä kaatamaan. Sievillä on aika paljon parempi flow. Ja se, että rumaa arvostella joukkue, joka johtaa sarjaa tietystikin. Että Kadu johtaa sarjaa, heillä on 3 pisteen kaula GFT:hen ja on päästänyt vaan 22 maaliin. Mutta mun mielestä Kadu on tosi paljon haavoittuvaisempi tänä vuonna mitä viime vuonna. Pakko sanoa, että heillä niinku on kyllä todella iso onni käynyt, että he on saanut tämän Newtonin mukaan siihen. Et en usko, että olisi noin hyvä tilanne ilman häntä. Et kyllähän hän on ollut aika lailla semmoinen puuttuva palanen siihen sakkiin. Oi, se kun se putosi taivaasta, että tavallaan kun Newton ei ollut mitenkään edes koutattu pelaaja, vaan se vaan oli kaveri, joka tuli kysyä, että saanko tulla treenaamaan teille. Ja siis Newton, mitä 6 sekuntia oli jäljellä Ilves-matsiin, teki voittomaali. erikoistilanteesta. Et niin kuin, siis nyt on ollut tosi tärkeä jätkä niille, ja se ei kuulunut edes heidän suunnitelmiin. Sama ratkaisi meidän matsin tuossa niin, vähän aikaa sitten. Et niin kuin, uskomaton pelimies, siis aivan huikea pelimies. Ja se, että miksi mun mielestä Kady ei ole niin vahva kuin viime vuonna, niin 12 peliä 22 päästettyä maaliin. Joku voisi sanoa, että hei, se on tosi hyvin. Ei se ole hyvin, kun vertaa viime kauteen. Ne päästi viime kauden 27, mitä, eikö se ollut 27 maalia, kun ne päästi viime kauden, 29 koko kauden aikaa. Eli tavallaan niin kuin 7 enemmän 22 pelissä viime vuonna, mitä tänä vuonna 12 pelissä. Et heidän puolustus ei ole toiminut. Siis, en tiedä, johtuuko Jukka Kytölän pois lähdöstä. Totta kai se jonkun verran vaikuttaa, että Jukka Kytölä lähti pois. Miika Hosio puuttuu. Mut kyllähän GF, siis Kadylle menee aika paljon enemmän semmoisia tyhmiä maaleja, puolustusvirhemaaleja. Et viime kaudella jokaisen maalin eteen, minkä teit Kadyn verkkoon, sen eteen piti tehdä paljon töitä. Tosi paljon töitä. Tänä vuonna ei ole tarvinnut niin paljon. Toki he on päästänyt liigassa vähiten maaleja, mutta GFT on vain 3 maalin päässä. Mm. Kady pelaa kyllä ihan silmiinpistävän niin kapean rotaatiolle. Nyt kun pelattiin heitä vastaan, niin tuntui, että ne samat kaverit oli koko ajan kentällä siellä. En nyt tilastollisesti tiedä, miten meni, mutta hyvin paljon he pelaa kyllä. Et se voi olla ehkä sen joukkueen sisäisen rytmin ja kemian kannalta aika haasteellinen tilanne myös. On. En mä pidä sitä ihmeisenä, jos Kady voittaa runkosarjan. Heillä on äärimmäisen hyvä valmentaja, heillä on äärimmäisen hyvä rosteri, mutta Kady ei ole tänä vuonna niin selkeä suosikki voittamaan. Et viime vuonnahan mä löin vetoa ennen pudotuspelejä, että Kady häviää yhden ottelun enää tänä vuonna. AJin kanssa. AJ väitti, ettei häviä enää yhtään matsi, ne hävisi yhden matsi. Että kyllä ne aika suvereenisti meni kuitenkin sit Suomen mestaruuteen. Tänä vuonna, jos ne kohtaa GFT tai Sievi välierissä, niin se voi olla, että jää finaalipaikkakin haaveeksi. Niin ja siis mikä tässä nyt on vielä se, että nämä tappiot, mitä Kadylle on, niin ne on molemmat kotiotteluista vielä, että he on hävinnyt sekä Sieville että GFTlle jo kotona tällä kaudella. Nimenomaan, että vieras on tullut vielä edessä. Niin. Että kyllä Kadynastian luominen on haastavaa, mutta mahdollista. On. Ja se vielä täytyy ottaa huomioon, että toki Christian Radin on pelannut hyvin, mutta silti about piste per peli. Odotin kuitenkin Kadyn tasoisessa joukkueessa ehkä vähän enemmän, koska kaveri kuitenkin kehutti ja löytyy taustaa kovista joukkueista, kovista liigoista. Odotin, että olisi ollut parempi vahvistus vielä. Vidakovicit ainoastaan 6 pistettä. En muista, käviksi ollenkaan kentällä just esimerkiksi meitä vastaan. Hankinnat ei ole onnistunut Kadyssa niin kuin olisi ehkä toivottu. Hei, nyt meillä alkaa studioaika loppumaan, niin siinä aika paljon oli keskustelua ensin Someron voimasta ja maalivahtipelaamisen, sen jälkeen käytiin liigajoukkueet läpi. Hei, kiitos Joonas sulle, kun olit messissä. Kiitos paljon. Oikein mukava. Kiitos Juha sulle. Eipä mitään mukavaa. Tämä oli taas pikkusen tauon jälkeen lähteä kertaamaan samalla tavalla kuin viime vuonna. Kyllä. Me tullaan palaamaan Makketpodin kanssa paljon enemmän tässä kevään aikana. Ja todennäköisesti futsal makaisin siis enemmän keskitytään just näiden podien tekemisen, koska meidän kaikki kirjoittajat on mennyt oikeisiin töihin. Kellään ei ole aikaa kirjoittaa, mutta jonkun verran koetaan myös kirjoitella juttuja. Tämä futsal-podin teille tarjosi taksipalvelu Mikko Nieminen. Käyttäkää Mikon palveluita hyödyksenne, varsinkin jos satut olemaan Akaan seudulla. Ei muuta kuin oikein hyvää uuden vuoden vaihdetta kaikille ja kiitos. Kiitos, moro. Moi moi.